Dijsselboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 17 november. De gevoelstemperatuur in delen van Brazilië is boven de 50 graden. En het is pas lente. Een familie uit Gaza mag mogelijk sneller naar Nederland. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De IND gaat sneller beslissen over aanvragen van Palestijnen in Nederland die familieleden uit Gaza willen laten overkomen. Bij een positief besluit bekijkt het ministerie van Buitenlandse Zaken of het mogelijk is hen te helpen uit de Gazastrook weg te komen. Er lopen nu zo'n 10 spoedprocedures die met voorrang worden behandeld. Als alles meezit kan dat in een paar weken, maar als er nog informatie moet worden verzameld duurt het langer. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft telefonisch overlegd met de Israëlische minister Gantz en de Egyptische minister Shoukry. Met hen besprak hij hoe er meer humanitaire hulp kan worden geleverd aan de Gazastrook. Gisteren meldde de VN-hulporganisatie dat er vandaag geen hulptransporten mogelijk zijn, omdat de telefoonverbindingen in Gaza zijn uitgevallen. Ook de gemeente Haarlem heeft excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Burgemeester Wiene deed dat bij de presentatie van een onderzoek naar slavenhandel. Hij zei dat het stadsbestuur zich beschaamd voelt. Haarlem was niet vertegenwoordigd in het bestuur van de VOC en de WIC, maar uit onderzoek blijkt dat de stad wel van de koloniën profiteerde. Eerder kwamen er al excuses van premier Rutte en de koning, van een paar provincies, van de 4 grote steden en van onder meer Vlissingen en Middelburg. Ook de gemeente Groningen wil excuses aanbieden voor het slavernijverleden. Nederland moet de pensioenwet aanpassen, heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Nederland maakt het voor mensen die binnen de Europese Unie verhuizen nu te moeilijk om hun opgebouwde pensioen mee te nemen. Vaak moet daarover belasting worden betaald en dat kan mensen ervan weerhouden om voor hun werk naar een ander EU-land te verhuizen. Nederland voldoet daarmee niet aan de Europese afspraken voor vrij verkeer van werknemers en kapitaal, oordeelt het Europese Hof. Nederland en de Europese Commissie hebben ruim 10 jaar over deze kwestie geprocedeerd. Programma's om te sparen voor korting op vluchten zijn niet meer van deze tijd, vindt de coalitie Anders Reizen, waar grote bedrijven als ABN AMRO, Philips en Shell bij zijn aangesloten. De populariteit van frequent flyer programma's is de afgelopen tijd gegroeid. Mensen die voor hun werk veel vliegen sparen dan punten om die privé te gebruiken voor vakantievluchten. De coalitie Anders Reizen denkt dat het beter is om te sparen voor zaken waar de CO2-uitstoot veel minder is, zoals zonnepanelen of een elektrische fiets. Het weer in het westen, mogelijk nog een lichte bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog vandaag en de zon schijnt van tijd tot tijd bij zo'n 8 graden. Het weekend verloopt wisselvallig, met zaterdag vooral in de middag regen. Zondag buien, maar ook af en toe zon en dan meer wind. Het NOS Radio 1-journaal. Het is code rood voor bijna 3000 dorpen en steden in Brazilië. Met nog een maand voordat de zomer begint heeft het land te maken met een hittegolf met een gevoelstemperatuur boven de 50 graden. Als die hitte langer aanhoudt, dan kan het een gevaar zijn voor de volksgezondheid. Correspondent Nina Jurna, hoe uitzonderlijk is zo'n hittegolf in Brazilië? Nou, dit is wel echt ontzettend heet. Dit heb ik hier in ieder geval nog niet eerder meegemaakt. En ik heb ook begrepen dat het nu zelfs 13 graden hoger is dan normaal rond deze tijd. Want eigenlijk zitten we nu in de lente. De zomer die komt pas over een maand en dan januari, februari. Dus ja, het is echt extreem heet. En dat heeft ook veel te maken met klimaatverandering, maar ook met El Niño, het weerfenomeen. De zeeën zijn heter hier, warmer. De lucht is warmer en dat voel je gewoon. Wat voor impact heeft dat op de mensen? Ja, veel. Mensen lopen hier op straat met flesjes water, wat ze dan van huis meenemen. Dat is ook geadviseerd. Dat zie je ook steeds op tv, van drink genoeg water. En hier kun je geen water uit de kraan drinken. Dus je moet het of filteren of je moet water kopen. En wat ze dus nu doen is op verschillende plaatsen in de stad, in openbare ruimtes ook, op kerken, scholen, ziekenhuizen, dan worden dan soort van waterpunten geplaatst waar je dan wel drinkwater kunt drinken. En er is ook een speciale coördinator aangesteld daarvoor, ook om verkoelingsplaatsen te creëren. Dat is nog niet helemaal duidelijk hoe ze dat gaan doen. Maar ja, om een beeld te geven, vandaag was het bijvoorbeeld 37 graden. En ik ben net nog even buiten geweest. Het is hier nu 's nachts, maar het is gewoon nog steeds 29 graden. En dan de gevoelstemperatuur, die ligt nog veel hoger. Want die ligt soms wel tegen de 50, laatst zelfs 58. Dus dat 58 graden, ja, dat is gewoon niet normaal. Dus het is... Hoe komt het dat die gevoelstemperatuur zo hoog is? Ja, dat is iets wat de experts wijten aan die warme lucht. Die dan, zeg maar, normaal heb je dan wind dat verkoelt. Maar die lucht is dus heel warm. En het is een stad waar je dus natuurlijk ook op elkaar zit. Nu is Rio ligt nog aan zee. Maar bijvoorbeeld Sao Paulo, ja, dat is een stad wat vooral uit beton bestaat. Daar heb je geen zee, daar heb je wel wat parken. En daar is het nog veel, veel erger, die gevoelstemperatuur. En, en het is een klassemaatschappij. En niet iedereen die kan een airco betalen. Bijvoorbeeld mensen in de favelas, ja, die kunnen dat niet betalen. En die hebben dan een ventilator. Maar je hebt daar vaak weer stroomstoringen. Dus dan is het helemaal niet uit te houden. En je hebt ook niet in alle bussen heb je airco. Dus het is echt van, de mensen die het kunnen betalen, die hebben dan airco en die zitten dan ook veel binnen. Of op het strand. Maar ook daar is het eigenlijk heel warm. Want het water is ook veel warmer dan normaal. Dus de Brazilianen hebben er last van. Hoe staat het met de natuur? Heeft die er nu al last van? Ja, zeker. Er zijn veel bosbranden. Er zijn naar schatting nu al rond de 2400 bosbranden. En dat is ook veel hoger dan normaal. Ik begreep dat 5 keer hoger lag dan ligt nu dan normaal gesproken. En wat je ook ziet, heel veel droogte. Ook bijvoorbeeld in de Amazone, dat is al langere tijd aan de gang dat het daar droog is, maar veel lager water. En ook voor de landbouw, gewassen die verpieteren, oogsten die mislukken. Dus het heeft heel veel impact. Je zei al, het is nu voorjaar. Hoe heet wordt het bijvoorbeeld de komende dagen? Nou ja, de verwachting is dat dit in ieder geval de komende dagen nog heet blijft. Ze hebben zelfs ook gezegd dat het zondag nog 40 graden kan worden. Nou ja, als je dan bedenkt dat de gevoelstemperatuur met rond de 30 graden al bijna 50 graden is, dan wordt dat natuurlijk nog heel extreem wat dan de gevoelstemperatuur is. Dus ik ben heel benieuwd hoe het hier de komende dagen, maar ook eigenlijk maanden zal gaan. Zei correspondent Nina Jurna. NPO Radio. 7 minuten over 6. Het NOS Radio 1-journaal. En met het oog op morgen was burgemeester Jos Wiene van Haarlem. Hij bood gisteren zijn excuses aan voor het slavernijverleden van de stad tijdens de presentatie van een onderzoek daarnaar. Ik denk dat als je na gaat denken over onze eigen opstelling, het feit dat we zo lang langs dit aspect van ons verleden hebben heen gekeken, zo weinig hebben begrepen van de pijn die mensen daar nog steeds van ondervinden, het onrecht van racisme. En ook als je als het ware in een spiegel kijkt en kijkt naar onze eigen tijd, wat er aan uitbuiting, mensenhandel, hoe makkelijk we daar langs heen leven, dan past er meer een gevoel van schuld. En dat heb ik ook willen uitdrukken. De burgemeester ging tijdens het maken van die excuses nog een stap verder dan andere gemeenten en zei dat het stadsbestuur van Haarlem zich schaamt. Wij hebben natuurlijk heel lang vooral een gevoel van trots gehad over het Nederlandse handelsrijk, over het Nederlandse imperium. We hebben toch ook wel heel lang het gevoel gehad van, rassendiscriminatie, Amerika, schande, wat daar gebeurt. Je ziet bij een ander, zie je scherper dan bij jezelf. En wij voelen ons ook wel een beetje beschaamd over die zelfgenoegzaamheid waarmee we voorbij keken aan wat er in ons eigen midden zich heeft afgespeeld en ook nu nog afspeelt. De aanpak van de 600 lastigste draaideurcriminelen in Amsterdam lijkt niet te leiden tot een afname van de criminaliteit, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Maar volgens pedagoog Michonou Maduro gaat de aanpak om meer dan alleen maar afname van die criminaliteit. Zij zijn langs de lijn en omstreken. Een van de doelstellingen, dat is recidieven verminderen. Maar die andere twee doelstellingen, die zijn zo belangrijk. Dat is perspectief bieden en zorgen dat de broertjes, zusjes en neefjes, dat die niet afglijden. En dat vind ik gewoon heel jammer dat dat ontbreekt in het onderzoek. Dat we het nu alleen maar hebben over cijfers. En ik denk zelf dat gedrag valt niet in cijfers uit te drukken. En dat vind ik wel jammer. Maar verder is het alleen maar goed, denk ik, zo'n onderzoek. Maduro werkt met jongens uit die zogenoemde top 600... Ze had een boodschap voor iedereen die naar aanleiding van het rapport meteen een punt achter de aanpak wil zetten. En natuurlijk hebben we momenten dat we zeggen van, dit moeten we anders. Maar ik denk juist dat dat ook de kracht is dat we de ruimte hebben om te kunnen veranderen. Maar wat ik een beetje de tendens van deze tijd is dat dan komt soms een rapport uit, dan gaan mensen ermee aan de haal, zeg maar. Dus ik hoop dat we dit rapport juist als springplank kunnen gebruiken om te polijsten in plaats van af te breken. Nou, dat zou ik tegen ze willen zeggen. Er zijn sinds gisteren weer nieuwe afleveringen van de populaire serie The Crown te zien op Netflix. Bij Bo waren 3 fans in de studio, onder wie historicus Cox Donders. Ik heb ze allemaal gebinged, natuurlijk. Het is voor de fans, die iedereen die erop zit te wachten en nog niet heeft kunnen kijken, is hartstikke leuk. Ik vind het wel het minste van alle seizoenen. Oh ja? Ja, en dat komt een beetje omdat het niet echt Crown-waardig is. Wat ik zo mooi vind aan The Crown, zeker als historicus, zeker die eerste seizoenen, is dat ze eigenlijk iedere aflevering een historische gebeurtenis pakken. Mm-hmm. Uit Engeland, met een kop en een staart. Deze 4 afleveringen werken allemaal toe naar dat onvermijdelijke. En dat is namelijk natuurlijk die dood van Diana. Mm-hmm. Het was eerder een soort spin-off die ze net zo goed Diana hadden kunnen noemen. En dat vond ik stiekem een beetje zonde. Ook oud-correspondent in Groot-Brittannië Tim de Wit zegt dat er in deze afleveringen meer fictie zit. Ik denk waarschijnlijk dat de makers ook dachten van ja, we komen nu steeds meer in het verse geheugen van iedereen die er nog is. We gaan het maar een beetje dramatiseren op onze manier. We gaan het maar een beetje op onze manier invullen. Vooral de gesprekken achter de paleismuren zijn ingevuld. Nu heb je ook een scène dat heel dramatisch, zeg maar, vlak voor het ongeluk zou Dodi Alfayette Diana ten huwelijk hebben gevraagd. Nou, er zijn behoorlijk wat mensen over dat waarschijnlijk nooit is gebeurd. De vader van Dodi Alfayette heeft het later wel eens beweerd, maar er is nooit bewijs voor. En dat was gisteravond op Radio en TV. Toen met Dreamers. De brancheorganisatie Kinderopvang komt met een nieuw plan voor goedkopere opvang, schrijft de Telegraaf. De brancheorganisatie komt volgens de Telegraaf met een pakket aan maatregelen dat ervoor moet zorgen dat kinderopvang toegankelijk en betaalbaar wordt en blijft voor alle ouders. Zo zou de maximale kinderopvangtoeslag moeten gaan gelden voor ouders die tot 1,5 keer modaal verdienen. De brancheorganisatie noemt het politieke plan voor gratis kinderopvang in de Telegraaf een onhandige belofte. Want dat zou leiden tot een enorme stijging van de vraag die de sector helemaal niet aankan. Tienduizenden werklozen staan volgens het AD onnodig aan de kant, omdat ze niet het juiste diploma hebben, maar wel de juiste vaardigheden en ervaring. Dat is doodzonde, zegt vakbond CNV in de krant. Voorzitter Piet Fortuyn noemt Nederland een land van diplomaterreur. En als voorbeeld geeft hij, daar is hij weer, de kinderopvang, waar een diploma volgens hem niet nodig zou zijn. Volgens de CNV-voorman beschikt iedereen die kinderen kan opvoeden over kwaliteiten om in de kinderopvang te werken. Oeh, ik ben benieuwd hoe ze daar in de kinderopvang over denken. Ik denk dat ze daar inderdaad wel anders over zullen denken, de opvangmedewerkers, dat er toch iets meer bij komt kijken. Bedrijven die moeten wachten op een aansluiting op het overvolle stroomnet stappen steeds vaker naar de rechter, meldt het FD. Ondernemers eisen dan een snelle aansluiting of ze claimen een schadevergoeding. De krant schrijft als voorbeeld over een bouwer van dataservers die 1,2 miljoen euro claimde van netbeheerder Enexis en ook gelijk kreeg van de rechter. Enexis is wel in hoger beroep gegaan en zegt dat de schade hooguit 350.000 euro is. Regionale netbeheerders waarschuwen dat door deze claims een nieuwe kostenpost dreigt. En Nederland telt steeds meer openbare toiletten, blijkt uit onderzoek van de Maag-Lever-Darmstichting, waar de Volkskrant vanochtend over schrijft. In het onderzoek is het aantal openbare toiletten sinds 2020 met een kleine 2000 gestegen naar 8300 in totaal. En er is volgens de krant ook sprake van minder sanitair seksisme. Pardon? Ja, dat is een mooi woord. 2/3 van de toiletten hebben naast een urinoir ook een wc voor vrouwen. En dat was eerder maar 1/3. Dus konden in het verleden maar bij 1/3 van de openbare toiletten vrouwen terecht. Of ze moesten met een plastuit aan de slag. Maar ik heb niet het idee dat het al heel populair is bij de gemiddelde vrouw. Wie hoge nood heeft, is het beste af in Mest, Maas en Waal. Inwoners van Roosendaal, Baren-Nassau, Voerendaal en Wouweren die moeten hopen op een stil bosje of een sympathieke kroegbaas. Want daar zijn helemaal geen openbare toiletten. Straks na 8:30, dan spreken we weer een lijsttrekker. Vandaag is dat Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Heeft u een vraag aan haar, spreek hem dan in via de NPO Radio 1-app... of stuur een mail r1jn@nos.nl. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Programma's waarbij je kan sparen voor korting op vluchten zijn niet meer van deze tijd. Dat vindt de coalitie Anders Reizen. De spaarprogramma's van luchtvaartmaatschappijen worden juist steeds populairder, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Vooral zakelijke reizigers maken hier gebruik van. Zij kunnen met die reizen punten sparen die ze dan vervolgens privé en belastingvrij kunnen uitgeven. Verslaggever Jeroen Schutteijs ging op Schiphol op zoek naar die zakelijke reiziger. Vliegt u vaak? Regelmatig. Voor het bedrijf? Voor het bedrijf, ja. Doet u mee aan spaarprogramma's? Eerlijk gezegd niet, nee. We hebben eigenlijk daar nooit een serieus gesprek over gehad. U doet niet mee aan zo'n spaarprogramma? Nee, nee. Weet u wel wat u mist dan? Ik weet zeker wat ik mis. Ja. Ik vlieg vaak met verschillende maatschappijen, dus het heeft niet zo heel erg veel zin. Ik ben eigenlijk voorstander van niet al te veel vliegen. Dus ik weet het niet. Ik denk dat spaarprogramma's misschien de verkeerde prikkel geven. Nee, voor mij hoeft dat niet zo, spaarprogramma's. U bent niet van de zegeltjes en zo? Nee, helemaal niet. Nee. Ik vind dat het afgeschaft moet worden. Omdat het reizen zo goedkoop is geworden dat het eigenlijk voor de mensen die werken bij de vliegtuigmaatschappijen een beetje onmogelijk is geworden om fatsoenlijke baan te hebben. Hugo Hoepermans is van de coalitie Anders Reizen. Nou, het is hartstikke knap hoe luchtvaartmaatschappijen mensen verleiden om meer te vliegen. En daarmee meer status krijgen, meer extra kunnen vliegen. Dat is knap. Alleen het staat natuurlijk haaks op de klimaatdoelen en de bijdrage die luchtvaartmaatschappijen kunnen hebben in de verduurzamen als organisatie. Bij Lufthansa in 10 jaar tijd een groei van 85% in Nederland. Emirates, 120.000 nieuwe leden erbij in de laatste 5 jaar. KLM wil niks zeggen, maar 4 jaar geleden verwelkomden ze hun 2 miljoenste spaarder. Vanochtend zei u tegen me, het is eigenlijk super teleurstellend. Ja, dat is het natuurlijk ook als je er vanuit het klimaat naar kijkt. En de ambitie die bedrijven hebben. Kijk, als luchtvaartmaatschappijen bedrijven zouden helpen, zou je prikkels invoeren die minder milieubelastend zijn. Bijvoorbeeld dat je kunt sparen voor een elektrische fiets, dat je zonnepanelen op je huis, dat je voor een warmtepomp kunt sparen. En op die manier draagt een luchtvaartmaatschappij ook bij aan de verduurzaming van Nederland. En niet alleen dan nog eens een retourtje New York kunnen nemen. Nee. U kent bedrijven die dat tegen de KLM hebben gezegd, hè? Van ja, jongens, eigenlijk willen we er vanaf. Bedrijven wil ik graag sturen op minder CO2, minder vliegen. En dit helpt er niet bij. Want hoe werkt dat? Medewerkers krijgen zelf op hun privé krijgen ze die punten. Dus werkgevers staan met de rug tegen de muur. Maar luchtvaartmaatschappijen verdienen hier heel veel geld aan. Dus niet alleen maar door het meer vliegen, maar ook door die data te verkopen en noem maar op. Werkgevers weten ook niet hoe nu verder. Terwijl als je bijvoorbeeld bij de Shell het tanken, als werkgever zegt ik wil niet dat daar eermaals gespaard kunnen worden, dan kun je dat uitzetten. Want zijn er bedrijven die eigenlijk van die spaarprogramma's af willen? Ja, die zijn er genoeg. Maar ja, hoe vindt het personeel dat? Nee, personeel vindt dat natuurlijk niet leuk. Want deze programma's zorgen er ook voor dat je gewoon bij 8 vluchten ook privé een privévlucht kunt doen of ruimer kunt zitten. Dus er zijn ook of het levert ook meer status op. En dat vinden mensen gewoon vervelend om te verliezen. Tuurlijk. Ja, het is gratis, hè? Het is gratis. Want als de maatschappij het zelf niet willen, zou je ook zoals in Duitsland overheid heeft gedaan, heeft gezegd, ja, je krijgt gratis punten. Dat is gewoon loon. En daar moet je gewoon inkomensbelasting over betalen. Dat zou een eerste stap kunnen zijn om deze prikkel minder aantrekkelijk te maken. Ja, meerdere. Swissair, KLM, British Airways. Er zijn bedrijven die denken, moeten we daar nou mee doorgaan? In kader van verduurzaming? Ik vind het ook niet zo nodig. Zo, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Ik heb er eentje waar ik bij spaar, dat is in Nieuw-Zeeland, Air New Zealand. Het is meer dan dat je, het gaat automatisch, ik let er niet echt op. Ja, ik spaar ook, ja. Maar onze business heeft ook te maken met vliegen. Dus voor ons is het van essentieel belang eigenlijk. Ons bedrijf levert aan de vliegtuigindustrie. Ja, dan kunt u moeilijk met de trein komen, bedoelt u? Ach, ja, dat is een beetje dubbel natuurlijk, hè. Dus als de vliegtuigen weg zijn, dan zou onze business ook weg zijn. Ik denk ook dat het helemaal weghalen van vliegen ook vreemd zou zijn. Omdat ja, heel veel mensen willen toch gewoon op reis. Mensen willen de wereld toch ook nog steeds zien, denk ik. Een verslag van Jeroen Schutheiser. In Myanmar staat de militaire regering voor de grootste uitdaging sinds het in februari 2021 de macht greep. In de afgelopen weken wisten gewapende verzetsgroepen de grote terreinwinst te boeken. Letitia van der Assem is voormalig diplomaat en oud-ambassadeur in Myanmar. Goedemorgen. Goedemorgen. Je heeft nog steeds veel contact met organisaties en mensen daar. Hè? Wat hoort u van hen? Nou, de situatie op het ogenblik is vrij uniek. Er is vanaf eind oktober is op grote schaal hebben verzetsgroepen, gewapende verzetsgroepen die zich hebben georganiseerd na de staatsgreep in 2021 in verschillende delen van het land aanvallen gepleegd en nemen steeds meer land in bezit. En de militaire regering is niet in staat om daar adequaat op te reageren en wordt steeds verder teruggeduwd. En hoe komt het dat ze niet in staat zijn om te reageren? Omdat er sprake is, je kunt het beste een volksopstand noemen. Die militaire regering daar is al decennia lang de grootste machthebber in dat land. En vooral sinds die staatsgreep in 2021 heeft de bevolking echt er meer dan genoeg van. En die woede uit zich echt in een volksopstand. Er is ook een belangrijk verschil met eerdere crisis, omdat nu ook de grootste bevolkingsgroep van het land, de Bamar, zich hebben aangesloten bij het verzet tegen de militaire regering. Maar de regering heeft natuurlijk wel veel meer materieel, zou ik denken. Of is dat niet zo? Dat is wel zo, maar het is een groot land. En wat die verzetsgroepen hebben gedaan, dus in eerste instantie zijn ze begonnen met aanvallen op gebieden in het oosten van het land, langs de grens met China. Maar dat breidt zich steeds verder uit. Ze zitten nu ook aan de westerse grens met India en Bangladesh. En ze bezetten wegen, ze bezetten grote delen van terrein. Ze maken het steeds moeilijker. Ze zijn door het hele land verspreid en weten het moeilijk te maken voor de militairen om steeds verder op te rukken langs de hoofdwegen. Ongetwijfeld die bevolking krijgt daardoor hoop. Welke rol speelt China hierin? China speelt een hele interessante rol. De aanvallen die hebben plaatsgevonden vanaf 27 oktober langs de grens met China. Het is vrij duidelijk dat China daar van tevoren op de hoogte was, maar heeft zich daar niet tegen verzet. Langs die grens met China is sprake van georganiseerde misdaad op een enorme, onvoorspelbaar grote schaal. Dat richt zich met name op cybercriminaliteit en ook op productie van synthetische drugs. En China die heeft meerdere malen aan de militaire regering van Myanmar dringend verzocht om daar een einde aan te maken vanwege de grensoverschrijdend effect van die misdaad. Dat heeft de militaire regering geweigerd om te doen. En nu hebben dus een aantal van die gewapende verzetsgroepen die hebben het heft in eigen hand genomen en hebben dat zelf gedaan. Het is duidelijk dat China daar van tevoren van wist en het heeft zich er niet tegen verzet. En houdt zich ook nu nog redelijk koest met betrekking tot uitspraken daarover. Maar het is duidelijk dat dat een welkome ontwikkeling is voor China. Het is waarschijnlijk nog heel ver weg, maar stel dat die militaire regering omvalt, wat dan? Ja, dan zit je met een situatie van een groot aantal groeperingen die één duidelijk doel hebben. Dat hebben ze ook uitgesproken. Hun voornaamste doel is het verwijderen inderdaad van die regering. Dan zal er wel snel werk moeten worden gemaakt van het in elkaar zetten van een voorlopige regering. Daar zijn ook wel aanzetten toegezet. Maar dat wordt een hele grote klus om in zo'n groot land op verantwoorde wijze zo snel mogelijk de macht over te nemen en belangrijke veranderingen door te voeren. Met name gericht op een totaal nieuwe grondwet waarbij de militaire regering geen rol meer mag spelen. En ook tal van andere zaken. Het is een land wat een enorm groot aantal minderheden heeft die nu zullen moeten gaan samenwerken. Die bereidheid is er zeker, maar makkelijk zal het niet zijn. Dank u wel, Letitia van Assem, voormalig diplomaat en ook oud-ambassadeur in Myanmar. Het is 6:53. Dolly Parton heeft een nieuw album en de titel verraadt al wat ze heeft gemaakt. Rockstar, oftewel Dolly Rocks. Nou, dat doet ze volgens mij al heel lang. Maar muzikaal gezien gaat ze er hier inderdaad lekker stevig in. Eerder dit jaar kwam al het nummer World on Fire uit. Daarin is Dolly Parton oprecht boos. De boodschap, kom nou eens nader tot elkaar. What you gonna do when it all burns down? Fire, fire, burning higher. Still got time to turn it all around. Now I ain't one for speaking out much, but that don't mean I don't stay in touch. Everybody's tripping over this or that. What we gonna do when we all fall flat? To think about us, when did we lose in God we trust? God Almighty, what we gonna do if God ain't listening? We're deaf too. Liar, liar, the world's on fire. What you gonna do when it all burns down? Fire, fire, burning higher. Still got time to turn it all around. Don't get me started on politics. Now how are we to live in a world like this? Greedy politicians, present and past, they wouldn't know the truth if it bit them in the ass. Now tell me, what is truth? Have we all lost sight of common decency, of wrong and right? How do we heal this great divide? Do we care enough to try? Joey got a knife, Janie got a sign to carry in the fight. Marching in the street with sticks and stones. Don't you ever believe words don't break bones. Barton World on Fire. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Nog geen enkel industriebedrijf heeft harde afspraken met de overheid gemaakt over de stikstofuitstoot, blijkt uit een rondgang van de NOS. Het kabinet zei een jaar geleden dat niet alleen boeren, maar ook industriële piekbelasters hun uitstoot moeten beperken. Het gaat om 24 bedrijven. De helft heeft nog helemaal niet met het ministerie gesproken. De Nederlandse Zwembond laat onderzoek doen naar ongepast gedrag door hoofdcoach Mark Faber, schrijft de Volkskrant. Faber zou een te grote machtspositie voor zichzelf hebben gecreëerd en bepaalde zwemmers hebben voorgetrokken. Ook is een melding gedaan van pesten en intimidatie. Bij het Britse ministerie van Defensie heerst een cultuur van seksisme en intimidatie, schrijven 60 vrouwelijke medewerkers in een interne brief. Volgens de vrouwen gaat het om betasting en wangedrag, onder meer door hooggeplaatsten. Het Britse ministerie zegt in een reactie ernstig bezorgd te zijn en belooft de misstanden aan te pakken. En FC Volendam is in de eerste ronde van het bekertoernooi uitgeschakeld. De voetbalprofs verloren gisteravond met 1-0 van de amateurs van Excelsior Maassluis. Volendam is na Heracles en PEC Zwolle de derde eredivisieclub die de eerste ronde van de KNVB-beker niet overleeft. Het weer in het westen mogelijk nog een lichte bui. Op de meeste plaatsen blijft het droog en schijnt de zon af en toe bij ongeveer 8 graden. Ster. Nu bij Jumbo. Scharrel kipfilet, reepjes of dijblokjes, 2 schalen à 350 gram voor 7,50. Wapenaar 48 plus plakken, nu 1 plus 1 gratis. Jumbo boerenkool of andijvie, 2 voor 2,50. En Magnum 3 tot 6 stuks, 2 voor 7 euro. En dat voor die prijs. Jumbo. Wat zit er deze week in de cultuuragenda van Werk in Uitvoering hier vanuit Straaljagerloods? Toneelgezelschap Oerland en actrice Marlies Heuer in de Eindtijdrevue. De vele gezichten van popgroep Happy Camper en de fascinerende wereld van de stoel. Vanavond VPRO NPO 2, Wilfried de Jong in Werk in Uitvoering. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. Ook Jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Het Liliane Fonds biedt toekomstperspectief aan kinderen met een handicap. Zoals hier in Oeganda. Give children like me a chance at a bright future. Zie de kracht in elk kind. Steun een kind met een handicap voor €3 per maand. Ga naar lilianefonds.nl. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Zie de kracht in elk kind. Ga naar lilianefonds.nl. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. De IND gaat sneller beslissen over gezinsherenigingsaanvragen van Palestijnen in Nederland die familie hebben in Gaza. Dat laat de immigratiedienst aan de NOS weten. Corine Ullersma is asieladvocaat en gespecialiseerd in migratierecht. Goedemorgen. Goedemorgen. De IND die dit soort aanvragen dus versneld behandelt, is dat eerder gebeurd? Nou, voor zover mij bekend eigenlijk niet. Ik zit hier 15 jaar in en ik heb dit op deze manier eigenlijk nog niet eerder gezien. En hoe gaan ze dat doen, weet u dat? Nou ja, ook een beetje moet ik me baseren op de informatie uit jullie bericht. De IND geeft aan dat ze de aanvragen versneld gaan behandelen. Dus dan zullen ze ze gewoon bovenop de stapel leggen. Daar komt het op neer, denk ik. En kijken of ze veel sneller dan de andere procedures een beslissing kunnen nemen. Want normaal gesproken lukt dat niet, ook als advocaat niet, om een soort bovenop de stapel leggen voor elkaar te krijgen? Nee, dat is nee. Normaal gesproken, volgens de wet zou een gezinsherenigingsaanvraag voor vluchtelingen binnen 3 maanden behandeld moeten zijn. Dat kan nog verlengd worden, maar de praktijk de laatste jaren is eigenlijk al dat mensen echt met regelmaat meer dan een jaar aan het wachten zijn op een beslissing. Er zijn natuurlijk heel veel situaties waarin dat eigenlijk niet kan vanwege de situatie, maar voorrang is juist omdat de IND zulke achterstanden heeft heel moeilijk te krijgen. Dus ik heb het zelf het afgelopen jaar 2 keer gehad dat het minderjarige vluchteling bij onderzoek in het ziekenhuis hier ernstig ziek bleek. En toen is de familie wel ook versneld behandeld. Maar dat zijn dus echt wel zulke uitzonderlijke omstandigheden. Ja, dit is natuurlijk vanwege die oorlog in Gaza die bezig is. Betekent dat ook dat misschien de regels versoepeld worden voor hereniging, denkt u? Ja, nou, dat vraag ik me ook af. Want ja, de IND geeft in ieder geval aan, we gaan ze sneller behandelen. Maar ik vraag me dan ook af, hoe gaan ze om met de voorwaarden? Want die gelden natuurlijk voor gezinshereniging, in feite voor iedereen. Dus ook voor deze groep. Maar ja, dan moeten mensen bewijs leveren van wie ze zijn, hun identiteit en de gezinsband. Dus bijvoorbeeld een huwelijksbewijs of geboorteakte van de kinderen. En niet iedere vluchteling heeft dat. En in Gaza kan ik me voorstellen ook zeker niet iedereen. En dan kun je in normale procedures, als de IND wel aannemelijk vindt dat jij die bewijzen zelf niet hebt, kunnen ze aanbieden dat je dat met DNA-bewijs bijvoorbeeld mag leveren. Maar ja, dat DNA-bewijs kan je pas leveren via de hulp van een Nederlandse ambassade. En dat zou dan in dit geval dan Egypte zijn. Dus dan zouden die mensen, voordat de IND echt een definitieve toestemming kan geven voor deze gezinshereniging, toch eerst wel Gaza uit moeten zien te komen om dat onderzoek te kunnen doen. En dan pas weet de IND of mensen echt recht hebben op die gezinshereniging en dat visum kunnen of die gezinshereniging gaan toestaan. Dus ik hoop dat ze met dat bewijs, die bewijseis, wel ook soepeler omgaan. Omdat je, als ze al zeggen, jij kan niet bewijzen wie je bent, dus we gaan je niet helpen, dan heeft die versnelling van een procedure ook geen zin. Nee, want ik kan me ook zo voorstellen dat een deel van die mensen door de situatie moeten vluchten, gebombardeerd zijn. Misschien die al heel simpelweg papieren al niet eens meer heeft. Ja, precies. Dat is denk ik een heel reële scenario. Ja. Want Gaza verlaten, dat is natuurlijk überhaupt al een opgave. Wat denkt u dat daar gebeurt? Nou ja, ik las ook wel dat buitenlandse zaken, en dat is eerder ook wel eens aangegeven, dat ze ook gaan faciliteren. Of tenminste gaan proberen te helpen, laat ik het zo zeggen. Maar ja, dus dan zou mensen ook op een lijst gezet moeten worden om de grens met Gaza en Egypte over te kunnen steken. Dat gebeurt ook voor mensen met een Nederlandse nationaliteit. En daar is het een aantal keer wel voor gelukt. Maar er zitten ook nog Nederlanders vast in Gaza. Dus dat zal ook geen gemakkelijke opgave zijn. Maar ja, wel, het is echt nodig dat buitenlandse zaken daar dan gaat proberen te helpen. Dat die mensen ook echt daar weg kunnen. Als u als asieladvocaat nu kijkt, wat vindt u er eigenlijk van dat het ministerie dit nu doet? Dat de IND het nu doet? Ik ben wel heel blij dat ze proberen, dat de Nederlandse overheid zich gaat proberen in te spannen waar ze kan in deze procedures om dat zo snel mogelijk te doen. En ik denk ook, het klinkt voor de IND is dit echt supersonisch snel binnen enkele weken misschien een beslissing kunnen nemen. Ik kan me voorstellen dat voor mensen daar elke dag er eigenlijk één te veel is, omdat het zo gevaarlijk is. Dus ik ben wel heel blij voor deze groep. En ik denk, de IND kan denk ik deze toezegging ook doen, omdat het niet om een gigantische groep gaat. Maar ja, ik zie, het is een beetje ellende laten opbieden tegen andere ellende. Want ja, ik heb in mijn praktijk ook mensen die ook in hele schijnende situaties zitten en gevaarlijke situaties die voorrang niet hebben. En die soms echt al een jaar aan het wachten zijn. Dus ja, dat is een beetje wrang eraan. Maar voor deze groep ben ik wel heel blij dat de IND dit gaat proberen. Dank u wel, Corine Ullersma, asieladvocaat. Ja, het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in reactie dat inderdaad vanwege die uitzonderlijke, zeer schrijnende en gevaarlijke omstandigheden in Gaza wordt bekeken of mensen ook daadwerkelijk de grens over kan krijgen, zodra ze dan een positief besluit hebben van de IND. En daarbij zegt het ministerie uiteindelijk geen directe invloed te hebben op wie er op de lijst te komen om de grens bij Rafah over te steken. Kortom, er zijn nog aardig wat hobbels te nemen. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Restwarmte uit de Rotterdamse haven gebruiken om huizen en bedrijven te verwarmen. Dat moet mogelijk worden met een nieuwe leiding. Die wordt aangelegd tussen Rotterdam en Den Haag. Verslaggever Onno Beukers, jij bent in Den Haag. Zijn de werkzaamheden begonnen? Nou ja, misschien kun je het heel zachtjes. Nou, het maakt nog niet zo heel veel geluid, maar je kan een beetje gepiep zo op de achtergrond horen. Er staan hier 6 enorm grote kranen. En er ligt een hele lange buis. Een buis van, een doorsnede. Ik zou zeggen 50 centimeter. Klopt dat een beetje, Taco Kea? 70 centimeter, klopt, ja. Ja, u bent projectleider van Warmtelink. En hier in Den Haag kijken we dus naar een hele grote buis en heel veel hijskranen. Wat gaat er gebeuren? Nou, wat er hier vandaag gaat gebeuren is dat we deze buis, deze leiding, die gaan we onder het Veluweplein doortrekken. Om de overlast zo min mogelijk te verminderen. Dus, ja, want er gaat veel verkeer overheen, hè? Er gaat heel veel verkeer overheen. Dus we hebben hier een buis klaargelegd en die trekken we nu zometeen onder het verkeerplein door. Ja, waar normaal gesproken misschien een kanaal gegraven wordt, hè, of een gat gegraven wordt en dat hij daarin gelegd wordt, wordt hij er nu onderdoor getrokken? Ja, dan heb je de minste overlast voor het plein. Dus dat betekent wel dat je hier ietsje meer overlast hebt, maar het verkeer op het plein kan gewoon doorgaan. En je hebt niet alleen maar het plein, maar je hebt ook water en onder het verkeersleiding heb je natuurlijk ook allemaal leidingen. Dus het is gewoon geen doen om daar gewoon een leiding met een open begraving neer te leggen. Ja, we kijken naar de buis. Welke kant die op moet, dat kan ik wel zien. Want er staat poel op, hè? Poel trekken die kant op met pijltjes, dus dat is niet te missen. Nou ja, de techniek die hier gebruikt wordt, is dat je aan de andere kant een boormachine hebt staan die gewoon in een parabool een gat onder het plein boort. En dan kom je hier weer boven. En dan met die boor trek je de buis inderdaad weer door. En dan zie je inderdaad dat je de goede kant moet optrekken. Hij gaat door een soort kommetje. Een buis, 70 centimeter, de doorsnede, u zei het al. Om warmte vanuit de Rotterdamse haven naar Den Haag te brengen. Dat is toch best een afstand? Ja, nou ja, het is al heel lang speelt het idee. Hè, want dit is het project Warmtelink. En het speelt al heel lang het idee om het overtollige warmte in Rotterdam te kunnen gebruiken. In plaats van dat het gewoon in de lucht of in de warmte verdwijnt, zeggen mensen van nou, die kunnen we heel goed gebruiken. Dus al heel lang is dat idee geweest van hé, kunnen we dat gebruiken? Nou, het wordt al in Rotterdam wordt het al gebruikt, maar ook Den Haag en Leiden hebben ook warmte nodig. En die zeggen nou, als we daar warmte over hebben, waarom brengen we het niet hier naartoe? Nou, daarvoor hebben ze Warmtelink als project geïnitieerd. Dus de provincie en EZK willen graag dat dit project wordt gerealiseerd. En dan kunnen we de overtollige warmte van Rotterdam naar Den Haag en straks naar Leiden toe brengen. Ja, koelt dat water dan niet af voordat het in Rotterdam en dan naar Den Haag, oké, okay, en Leiden nog verder? Nou, net zoals thuis, als je een warmteleiding hebt, dan isoleer je hem. En deze leiding is ook geïsoleerd. Hè? Dus de leiding die je hier ziet is eigenlijk een dubbele leiding. Je hebt twee buizen, dus je hebt een buitenbuis en een binnenbuis. En tussen die twee buizen heb je isolatie. Ja. Dus als Rotterdam nog meer warmte over heeft, kunnen we steeds verder het land in die buizen leggen? Of steeds verder niet. Of je kan in ieder geval steeds grotere gebieden bedienen van warmte. Ja. Nou, hier in Den Haag wordt er dus vandaag begonnen, hè, met in ieder geval die buis hier onder dat Veluweplein door te trekken. U zei het al, hè, in een soort kommetje. Ja. Is dat nou lastig werk eigenlijk? Nou, het is best wel knap werk wat deze mannen doen. Ik bedoel, in principe is het een bestaande techniek. Mensen zijn dat wel gewend om dit soort leidingen te doen. Voor warmteleiding is het wel nieuw, dus, maar dit soort boring is wel een beproefde methode. Dus in principe geen risico's aan verbonden. Nee. Nou ligt er hier een buis, er ligt nog een andere buis. En u zei al net tegen mij, die buis is een stuk naar achter getrokken. Maar dat doen we eigenlijk pas op het laatste moment. Ja, we willen echt de overlast voor de omgeving zo min mogelijk klein houden. Dus wat we gedaan hebben, is we hebben deze weg afgezet. Daar hebben we eigenlijk vier stukken leidingen naast elkaar neergelegd. Toen hebben we twee stukken aan elkaar verbonden. En die hebben toen nog het laatste moment, 3 dagen geleden, nog over het kruispunt doorgetrokken. Dus dan, nu hebben we voor 3 dagen ietsje meer overlast, omdat ook een trambaan is geblokkeerd. En over een paar uur, als hij al er doorheen is, kunnen we dat kruispunt weer vrijgeven. En dan is de overlast verminderd. U straalt er wel bij als u erover vertelt, hè? Ja, het is gewoon een heel mooi stukje techniekwerk. En ten tweede, het is gewoon ook een fantastisch project. Hè? Want uiteindelijk, wat heel leuk is je hergebruikt gewoon warmte die je anders gewoon weggooit. Tweede, je kan 120 huishouden verwarmen. En je kan de centrale hier kan je uitzetten. En daar verminder je ook nog eens een keer uitstoot van CO2. Iets van 180.000 ton. Nou, ik vind dat wel leuk dat alle kleine beetjes helpen. Dus ik ben er wel blij mee. Ja. Nou, de hijskranen of de kranen die staan hier klaar. Ik heb al begrepen, zodra het signaal gegeven wordt, ergens tussen 7 en 8, gaat die buis dus omhoog en wordt die in een kommetje onder het plein doorgetrokken. Gaat straks gebeuren. In Den Haag. En verslaggever Onne Beukers is erbij. Lachgas verdwijnt uit het straatbeeld, dat meldt het Parool. Lachgas als partydruk is in ieder geval in Amsterdam minder populair. Gebruikte 5 jaar geleden nog ruim 50% van het uitgaanspubliek daar lachgas. Vorig jaar was dat gedaald naar 16%. Blijkt volgens het Parool uit de jaarlijkse drugsmonitor Antenne. Het zou onder meer komen doordat jongeren banger zijn geworden voor gezondheidsklachten door lachgas. Gebruiken ze nu dan niets meer? Nee, een oude bekende is terug volgens het Parool. Ecstasy staat weer op 1 in de lijst van meest gebruikte drugs in de Amsterdamse uitgaansscene. Op Vlieland zijn werkzaamheden begonnen om de kust te herstellen, meldt Omroep Friesland. In september spoelde een stuk strand bij de jachthaven weg, tijdens werk dat juist was bedoeld om de kust te verstevigen. Volgens de gemeente ontstond er toen een levensgevaarlijke situatie op het eiland. Die wordt nu dus hersteld. Er wordt vervangend zand uit de zee gehaald. Maar Rijkswaterstaat zegt wel dat dit een tijdelijke oplossing is voor het Vlielandse strand. Voor een structurele oplossing gaan we binnenkort een onderzoek starten. En daar gaan we kijken naar ander soort oplossingen. En we denken daarbij aan eventueel het uitbreiden van de strektammen hier, of het aanbrengen van nieuwe steenbestortingen, zodat het zand op dit steile stuk strand eigenlijk beter blijft liggen. En dat we dus niet tussendoor steeds onderhoud hoeven te plegen. 1489 is op documentaire festival ITVA uitgeroepen tot de beste documentaire. Daarover schrijft Trouw. In een trailer van de film van de Armeense regisseur Shogakat Vardanyan vertelt ze zelf waar het over gaat. Haar broer die tijdens zijn dienstplicht van 3 jaar bij het conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië vermist raakt. On September 27, 2020, my brother, a musician, was immediately sent to the front line. As he was doing his 2-year compulsory military service when the war started in Nagorno-Karabakh. Met de camera van haar smartphone besluit Vardanyan de zoektocht en het emotionele proces te filmen en maakte in haar eentje een winnende ITVA-docu dus, blijkt nu. En een avondje tv kijken is voor een man in Den Haag geëindigd op het politiebureau dankzij zijn vrouw. Daarover lezen we in de Telegraaf. De twee die zaten afgelopen woensdag naar Opsporing Verzocht te kijken toen de man des huizes zelf in beeld kwam op beelden van een overval in Rotterdam op 15 juli. De gezelligheid was vanaf dat moment in de huiskamer ver te zoeken, schrijft de Telegraaf. De vrouw twijfelde geen moment en leverde haar man af bij het politiebureau. Zo. Ja, dan ben je toch wel heel rechtschapen, zou ik bijna zeggen. Maar... Nou, maar je schrik je toch helemaal wezenloos. Nou ja, dat sowieso. Het is ook een gewapende overval, dus nog niet de minste. En deze man zit nog altijd vast. Het onderzoek is in volle gang. Dat is verkeersinformatie. Dennis Mooij, goedemorgen. Een hele goede morgen. Er staat een handjevol files. Op deze twee wegen heb je nu de meeste vertraging. De A7 Horen-Zaanstad tussen Purmerend Noord en Knooppunt Zaandam. 20 minuten extra. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. En de A16 vanuit de Breda naar Rotterdam wordt de Brechtseplein 10 minuten vertraging door een ongeluk. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. I never met a girl who makes me feel the way that you do. You're alright. Whenever I'm asked who makes my dreams real, I say that you do. You're out of sight. So be fine. Look out, baby, 'cause here I come. Temptations, get ready. Het is 6 minuten bijna voor 7. Bij de naam Isaac Lemaire gaat niet bij iedereen een belletje rinkelen. Toch was hij een van de belangrijkste aandeelhouders van de VOC... die ook tegen diezelfde VOC in opstand kwam. Onderzoeksjournalist Tom Dieuzaert die schreef zijn verhaal op... in het nieuwe boek Rond de Kaap. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U was op reis in Argentinië en stuitte daar op dat verhaal van Isaac Lemaire. Hoe ging dat? Ja, ik was in het zuiden van Argentinië, dus in Patagonië, dicht bij Vuurland. En ik was met een groep op reis als reisleider. En daar ja, dan viel het mij erg op dat er heel veel namen, Nederlandstalige namen waren in Vuurland en Patagonië. Zoals het Windhondmeer, het Terhalteneiland. Dan had je de straat van Lemaire. Een aantal ja, dus namen die mij... toch wel mijn nieuwsgierigheid wekte. En toen kwam u erachter dat het inderdaad een geschiedenis was. Welke geschiedenis? Ja, dus heel veel die personen die ik eigenlijk ben beginnen op te zoeken, dat waren dus allemaal personen uit de 16e, eind 16e, begin 17e eeuw. Waar ook een aantal bij waren die uit mijn stad afkomstig waren, uit Antwerpen. En dat, ja, dat bracht mij terug naar die hele periode van de opstand, of de 80-jarige oorlog, zoals die ook genoemd wordt, in de Nederlanden tegen de Spanjaarden en die eerste ontdekkingsreizen. Eigenlijk een superboeiende periode. Die misschien bij jullie in Nederland veel meer bekend is, omdat het een beetje jullie onafhankelijkheidsstrijd geweest is tegen de Spanjaarden. Bij ons in België een stuk minder bekend. Maar ik vond het een enorm boeiende periode. Dus ja, die Isaac Lemaire was misschien nog wel de meest boeiende figuur onder al die anderen. En waarom was hij de meest boeiende? Ja, hij was eigenlijk een beetje een figuur die vanuit zijn familie kwam uit Doornik, vandaar die Franstalige naam ook, hè, Lemaire, die zich in Antwerpen had gevestigd, een koopmansfamilie. Uiteindelijk bij de val van Antwerpen, toen Antwerpen terug in de handen van de Spanjaarden viel, naar Amsterdam gevlucht. Daar had hij dus een heel belangrijk aandeel. Hij was de belangrijkste aandeelhouder van de Kamer Amsterdam, van de VOC, met de stichting van de VOC. Maar dan kreeg hij ruzie met zijn ex-compagnons, iets wat niet abnormaal is in de zakenwereld. En dan heeft hij zijn eigen compagnie opgericht, waar hij dus zijn zoon mee heeft op uitgestuurd en daar uiteindelijk ook dan een heel belangrijke geografische ontdekking heeft meegedaan. Maar hoe komt dan zijn naam daar zo terecht? Waarom was het daar zo belangrijk? Wat eigenlijk wel ook een heel boeiend verhaal is, dat toen de Nederlandse Republiek van de Zeven Provinciën, ja, dus eigenlijk ongeveer vandaag Nederland, onafhankelijk werd, dan had die Republiek ook een noodzaak om zich economisch op te werken. En die gingen ook naast zich op zoek naar inkomsten uit de specerijen, eilanden, zoals dat toen heette, eigenlijk Zuidoost-Azië. En er begonnen allerlei ontdekkingsreizen te ontstaan. Dus heel veel, je hebt ontdekkingsreizen, ze hebben via de Noordpool geprobeerd, ze zijn ook via de Kaap de Goede Hoop gegaan, via Afrika. En ook een aantal ontdekkingsreizen die eigenlijk via de West gingen, zoals het dan heette, het zuiden van Zuid-Amerika. Maar daar moest men altijd door de straat van Magellaan, een heel moeilijke doortocht. En die Lemaire, die dacht, ja, volgens mij is er nog een plek om door te gaan. En hij heeft dus uiteindelijk, via zijn zoon dus, die doorgang tussen Atlantische en Stille Oceaan gevonden aan Kaap Horen, genoemd naar de West-Friese stad Horen. U zei, hij kreeg ruzie met de VOC. Hoe is die ruzie afgelopen? Ja, niet goed. Slecht. Dus die ruzie, dat ging dus eigenlijk... De VOC, dat is ook al een boeiend verhaal natuurlijk. Dat was eigenlijk een samenraapsel van verschillende compagnieën die eigenlijk onder de toenmalige eerste minister van... Dat is eigenlijk met, ja, als vergelijking vandaag, eerste minister van Nederland, Johan van Oldenbarneveld. Die had verschillende compagnies samengebracht en die hadden wel meer dan 70 directeurs of bewindhebbers. En dat waren verschillende mensen, voormalige concurrenten, die terug waren samen, dus die waren samengezet eigenlijk onder staatstoezicht. En die kregen al vrij snel ruzie, zeker die Lemaire, die toch wel een vrij moeilijk karakter bleek te zijn. Die kreeg ruzie met een aantal collega's van een concurrerende maatschappij, van de oude compagnie. Hij was zelf van de Brabantse compagnie. En hij heeft dus gezegd, ja, ik ga op mezelf. Hè. Maar dan heeft hij dus uiteindelijk eerst een soort, ja, hij is begonnen... We spreken over het begin van de aandelenhandel, met eerst te proberen om de VOC onderuit te halen door een aandelenspeculatie op te zetten tegen VOC-aandelen. Dus dat was eigenlijk al een eerste boeiend gegeven in de geschiedenis. Hè. Die VOC was de eerste naamloze vennootschap. En dan had je die Lemaire en een aantal anderen die daartegen begonnen te speculeren. Mm-hmm. Maar de aandelenhandel was toen nog niet gereguleerd. Dat was iets volledig nieuw. Dus bleek ook dat een aantal bewindhebbers of directeurs van de VOC, die waren zelf directeur en die hadden ook aandelen. Dus dat was eigenlijk een soort... die hadden het voordeel van, zoals men vandaag zou zeggen, de aandeelhandel, handel met voorkennis. Hè. Ja. En die Lemaire zat dus niet mee in de directie, dus die heeft dus eigenlijk het onderspit moeten delven. Dus hij heeft de strijd verloren, Hij heeft de strijd verloren en dan was hij bijna op het randje van het bankroet. En met zijn laatste troefkaart heeft hij dan toch een expeditie kunnen inrichten met het schip de Horen en de Eendracht uit Horen. Mm-hmm. En daarmee op zoek gegaan naar een alternatieve route om toch in Indonesië te kunnen geraken. Allemaal te lezen in het boek Rond de Kaap van onderzoeksjournalist Tom Deurzaert. Dank u wel. Ster. Vluchten is een zaak van leven of dood. Maar we kunnen toch ook niet iedereen opvangen? Verdwaald in de discussie over vluchtelingen? Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ontdek de feiten. Vluchtelingenwerk.nl. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset, of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Morgen in een nieuwe aflevering van Sterren op het Doek. Ze is zeer veelzijdig en heeft haar hart op de tong. Eus interviewt OJ Gulsen terwijl ze op het doek wordt vastgelegd. Wacht even hoor, dan ga ik even een knappe blik opzetten. De grote vraag is, welk doek raakt haar het meest? Zie het morgen om 8:50 bij Max op NPO 2. Miljoenen dieren lijden op grote schaal. Wij willen de vee-industrie afschaffen. Keer het tij. Kies 22 november, Partij voor de Dieren. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Bij het debat van SBS is Pieter Omtzigt voor het eerst deze campagne in debat gegaan met Geert Wilders. En grote uitstoters uit de industrie spreken nog amper met de overheid over het terugdringen van stikstof. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Nog geen enkel industriebedrijf heeft harde afspraken met de overheid gemaakt over de stikstofuitstoot, blijkt uit een rondgang van de NOS. Het kabinet zei een jaar geleden dat niet alleen boeren, maar ook industriële piekbelasters hun uitstoot moeten beperken. Maar daarvan komt nog weinig terecht. Het gaat om 24 bedrijven, waaronder Tata Steel, BP Rotterdam, Chemelot, energiecentrales en afvalverwerkers. De helft heeft nog helemaal niet met het ministerie gesproken. Andere bedrijven hebben alleen een kennismakingsgesprek gehad. Alleen BP heeft een intentieverklaring over de stikstofuitstoot ondertekend, maar die moet nog worden omgezet in concrete afspraken. De IND gaat sneller beslissen over aanvragen van Palestijnen in Nederland die gezinsleden uit Gaza willen laten overkomen. Bij een positief besluit bekijkt het ministerie van Buitenlandse Zaken of het mogelijk is hen te helpen uit de Gazastrook weg te komen. Er lopen nu zo'n 10 spoedprocedures die met voorrang worden behandeld. Als alles meezit, kan dat in een paar weken. Maar als er nog informatie moet worden verzameld, duurt het langer. Het Israëlische leger heeft naar eigen zeggen het lichaam gevonden van iemand die door Hamas was gegijzeld. Dat gebeurde in de buurt van het Al-Shiva ziekenhuis. Het zou gaan om een vrouw van 65 die op 7 oktober uit een kibbutz werd ontvoerd. Een legerwoordvoerder zegt dat zij is gedood door Hamas-terroristen in de Gazastrook. Voor zover bekend is de vrouw de eerste gijzelaar die door het Israëlische leger is gevonden. Bij het Britse ministerie van Defensie heerst een cultuur van seksisme en intimidatie, schrijven 60 vrouwelijke medewerkers in een interne brief. Volgens de vrouwen gaat het om betasting en wangedrag, onder meer door hooggeplaatsten. De beschuldigingen schetsen een beeld van een door mannen gedomineerd bolwerk bij het Britse ministerie van Defensie, waar vrouwen zich onveilig voelen. En de briefschrijvers zeggen dat er van bovenaf niet wordt ingegrepen. In delen van Almere is het niet meer mogelijk om nieuw te bouwen woningen een stroomaansluiting te geven. Het elektriciteitsnet is vol, zeggen netbeheerders Tennet en Liander. De gemeente voelt zich overvallen. Vorige maand zei Tenet nog wel dat er in Flevoland problemen dreigen als er eind 2026 geen ruimte op het net is ontstaan. Maar in een deel van Almere is er dus nu al een acuut probleem. De gemeente zegt dat de ontwikkeling van Almere in gevaar komt als er geen nieuwe huizen kunnen worden gebouwd. Het weer in het westen, mogelijk nog een enkele lichte bui, maar op de meeste plaatsen is het droog vandaag en schijnt de zon van tijd tot tijd bij ongeveer 8 graden. Het weekend verloopt wisselvallig met morgen vooral in de middag regen, zondag buien, maar ook af en toe zon en dan meer wind. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staan twee files nu. Op de A7 van Horen naar Zaanstad heb je een kwartier vertraging tussen Purmerend en knooppunt Zaandam. Door een vrachtwagen met pech rijdt het langzaam over 7 kilometer en is de rechterrijstrook dicht. Maar bij Rotterdam staat het compleet vast op de A16 vanuit Breda. Tussen de afrit Feyenoord en het Terbrechtseplein heb je 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Bij het Terbrechtseplein is ook de verbindingsweg naar de A20 richting Hoek van Holland afgesloten. Omrijden doe je het beste via de zuidkant van Rotterdam over de A15 en de A4. Ster. Eis een toekomst. Voor de aarde, jezelf, je kinderen en iedereen die je lief is. Kies 22 november, Partij voor de Dieren. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Lagere energiekosten en een warm huis? De vloerisolatie van Tonzon zorgt al 44 jaar voor de warmste vloer met de hoogste isolatiewaarde. De beste keuze voor het milieu en jezelf? Kijk op tonzon.nl. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden Zakelijk Internet voor 30 euro per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Hoi, ik ben Eva. Ik zet me al lange tijd in voor vernieuwing in de zorg. En dat doe ik nu ook samen met VGZ. Want VGZ is dé zorgvernieuwer. Zij helpen nieuwe plannen en ideeën verder te brengen. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Een modern ziekenfonds terug. Dus geen eigen risico. Stem 50+. Het NOS Radio 1-journaal. Voor het eerst deze campagne kon PVV-leider Geert Wilders in debat gaan met NSC-leider Pieter Omtzigt. Maar het was vooral Frans Timmermans van GroenLinks-PVDA die een geliefde opponent bleek tijdens het SBS-debat. En ondertussen konden ook de andere lijsttrekkers naar hartelust campagne voeren. Er is een beetje een spin dat er een andere Wilders op is gestaan. Dat is niet zo. Tuurlijk. Kunt u zich voorstellen dat u onder een premier kan dienen in het kabinet die van Turkse afkomst is? Ja, dat is zeker. Kan ik me dat voorstellen. Dat wordt inmiddels echt een soort van stille liefde tussen Wilders en Yeşilgöz. Ik moet er niet aan denken dat Frans Timmermans dadelijk in het kabinet komt. Als ik echt goed mijn werk doe in de komende week, dan kunnen wij echt toch wel de grootste partij worden. Nee, wij zijn. Kijk, wij vinden abortus is natuurlijk een vrouwenrecht. Is een wie zijn wij? Jullie zijn zelf. Ja, dat ben ik zelf. Uiteindelijk is alles een keuze, dat klopt. Een aantal dingen willen we ook gewoon stimuleren. Je kunt toch echt alleen een regering vormen met partijen die zich houden aan de klassieke grondrechten. Maar ik ben wel bereid om bepaalde concessies te doen. Ja, behoorlijk zelfs. Om mee te gaan besturen. Nou, ik vind dat je daar gewoon open voor moet staan. En dat zal ik, als ik met Pieter ga spreken, zal dit een van de dingen zijn die ik ook naar voren zal brengen. Als het met de rode moet, dan moet het, maar liever niet. En dat ademt hij toch voortdurend uit ook. Zit ik nou tegen de hele tafel te praten? Nee, meer tegen zie het CDA niet. Maar dat komt omdat hij op een andere bladzijde staat. Ja, maar dat is geen goed teken. Ik heb gehoord dat heel veel kiezers op de laatste twee dagen toch gaan besluiten alsnog CDA te stemmen. In de Nederlandse verkiezingen beslissen mensen steeds later. Wat is de bron van deze informatie? Dat is feilloze intuïtie. En voor wie denkt, hey, dit klonk allemaal heel bekend. Dat klopt, dit was de compilatie van gisteren. Beetje jammer, we kunnen die van gisteravond even niet zo snel vinden. Politiek verslaggever Wilco Boom, dan gaan we naar jou. Dan gaan we maar van jou horen wat er allemaal gebeurde. Ja, gelukkig heb ik ook nog wat fragmenten. Dus die zijn wel precies, we zitten niet helemaal zonder. Tenminste, ik hoop dat die hier dan wel komen. Voor het eerst was er gisteravond een debat bij SBS. Wat is jou daarvan bijgebleven? Nou, in de eerste plaats dat het echt geregeld een totale cacophonie was, waarin de deelnemers, dat waren er vier, Jessel Guus van de VVD, Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract, Timmermans van GroenLinks PvdA en Wilders van de PVV volledig onverstaanbaar waren. En dan overdrijf ik echt niet, doordat ze elkaar totaal niet lieten uitpraten en debatleider Wilfred Gené dat ook liet gebeuren. Van de Plas van de BBB, die zat gisteravond bij Bo en die zei daar dit over. Ja, ik heb net op Twitter gezet. In het gemiddelde kippenhok in Barneveld was rustiger dan bij dit debat. Ja, de vier koplopers in de peilingen stonden tegenover elkaar, hè, daar bij SBS. Dan moet het dus aan dat kippenhok, zoals Van der Plas het noemt, dan ook wel over een vorming van een nieuw kabinet zijn gegaan, denk ik. Hè, nu die datum van de verkiezingen steeds dichterbij komt. Ja, zeker was dat zo. En dan ging het vooral over de vraag of er een rechtskabinet komt. Want getalsmatig lijkt dat mogelijk te worden na de verkiezingen, als je nu naar de peilingen kijkt. Maar er zijn ook beren op de weg. En wat we dus gisteravond hoorden was dat Wilders Omtzigt probeerde over te halen dienstbezwaren tegen samenwerking met de PVV opzij te zetten. Wilders die benadrukte, net als hij de afgelopen weken al heel vaak aan het doen is, dat hij bereid is op veel punten water in de wijn te doen om in een kabinet eindelijk eens een keer mee te kunnen doen en niet in de oppositie te blijven zitten. Nou, maar Omtzigt die was daar gisteravond, net als gistermorgen bij ons in de uitzending Astrid, niet toe bereid. Je zegt de vrijheid van meningsuiting, artikel 1, hè, dat iedereen gelijk is, maar ook de vrijheid van godsdienst. Ja, daar leg je de eet op af. Hmm. En als er dan een verkiezingsprogramma ligt dat zegt geen moskeeën en geen Korans, dan, ja, dan zeg je, dan heb je, dan overtreed je het censuurverbod, de vrijheid van godsdienst. Maar u sluit hem dus uit? Nou, die standpunten die leiden ertoe dat je samen geen regering... Maar als hij die standpunten er afstand van zou doen, dan zou u met hem kunnen werken? Nou, als er een ander verkiezingsprogramma zou liggen, en dat ligt er niet. Ik heb over die standpunten van de PVV gezegd wat wij daar de komende jaren mee kunnen doen, namelijk tijdelijk in de ijskast zetten. Dus die grondwet is geen probleem. Maar ik zeg u wel, u zegt iedere keer dat u voor een minderheidskabinet bent, maar u sluit de heer Timmermans niet uit. Dan zegt u tegen die NSC-kiezer dat u de deur wagenwijd openzet naar Frans Timmermans. En dan gebeurt er niets met immigratie, niets met asiel. En dat willen uw eigen kiezers niet. Nou ja, Timmermans stond daar zelf bij natuurlijk. Hoe stond hij daar? Ja, hij was daar eigenlijk de vreemde eend in de bijt. Want ja, van VVD, PVV en Nieuw Sociaal Contract kun je zeggen dat ze alle drie in meer of mindere mate rechts dan wel conservatief zijn. Nou, Timmermans stond daar dus als enige vertegenwoordiger van links tegenover. Was dan ook een dankbaar doelwit voor die andere drie. Maar omgekeerd was het natuurlijk voor hem ook een uitgelezen kans zich te onderscheiden. En dat deed hij onder andere met een harde aanval richting Wilders. De heer Wilders doet precies wat alle radicaal-rechtse partijen in Europa doen. Ze spelen heel lief voor de verkiezingen. Ja, onze punten parkeren we. En vervolgens komen ze aan de macht en die punten komen keihard terug. Een wolvenschaapsleer, zegt u. In Italië op dit moment, met zijn vriendin Meloni aan de macht. Als je twee moeders hebt van een gezin, moet een van die moeders geschrapt worden als moeder uit de officiële papieren. Dus als die andere moeder zou komen te overlijden, is dat kind een wees. Dat zijn de vrienden van meneer Wilders in Europa. Ja, Timmermans zei het zelf niet met zoveel woorden. Dat deed Gené, maar de boodschap was: Wilders is een wolf in schaapskleren en met een stem op de VVD maak je een kabinet met de PVV mogelijk. Nou, en dat bleek ook toen VVD-leider Jessel Guus werd gevraagd naar haar voorkeurscoalitie. Hoe groot is de kans dat u over rechts gaat na de verkiezingen? Nee, dat is echt aan de kiezer. Maar dit waar zijn is wel. Dat nou? U heeft daar zelf wel een gevoel bij. Nou ja, er zijn nogal verschillen. Ja, ik moet hier echt, ik ga het land niet kapot belasten. Ik ga niet zeggen, schaf alles maar af, klimaat en alles, zodat deze mensen over een paar jaar nog grotere problemen hebben. Het gaat over, neem je verantwoordelijkheid voor de problemen van nu. En durf je ook verder te kijken dan 4 jaar, meneer Timmermans. Het gaat over die twee vragen. Ik denk dat meneer Wilders heel blij is dat mevrouw Jezogus de deur voor hem geopend heeft. Want het heeft hem erg geholpen in de peilingen. Hij staat net zo open als voor u. Ja, Jezogus zegt dus dat de deur voor GroenLinks, PvdA en kabinetssamenwerking wat haar betreft ook nog steeds open staat. Maar bij de linkse partijen geloven ze daar weinig meer van. Doordat Jezogus in tegenstelling tot haar voorganger Rutte heeft gezegd dat een kabinet met de PVV voor haar ook een optie is. En de grote vraag blijft, ook na dat debat van gisteravond natuurlijk, of dat lukt zonder de partij van Pieter Omtzigt, die tot nu toe zegt dat hij daar geen trek in heeft. Ja, het was dus wel een opvallend debat, vond jij? Sprong er nog iets uit? Ja, er bleek dus ook een donateur van een politieke partij bij dat debat aanwezig te zijn. En die mocht ook een vraag stellen aan een tegenstander van de partij waar hij geld aan geeft. Dat ging om Frank van Gool van uitzendbureau Otto Workforce, gespecialiseerd in arbeidsmigranten en sponsor van de VVD. En dat ging zo. Je hebt 100.000 euro gedoneerd aan de partij van Dylan Jezogus. Ja. Wat hoopt u daarvoor terug te krijgen? Nou, dat zie je al, hè. Er staat echt een authentiek leider die het gewoon hartstikke goed doet. Nederland heeft daadkracht nodig. Ja, dit gaat wel nieuw kabinet en ze is verbindend. Dus wat wilt u nog meer? Dus niet helemaal objectief hier in de zaal, mevrouw Jezogus. Heeft hij nu een heel kort lijntje met het torentje als u daarin zit? Iedereen heeft een kort lijntje. De politieagenten hier buiten ook. Maar hij heeft uw 06-nummer, denk ik. Nee, ik ga niet mee in... Dat vind ik echt een integriteitsaanval, alsof je lijntjes kunt kopen. Dat is niet hoe het is. Maar heeft hij uw 06-nummer? Heeft hij uw 06-nummer? Ja, Wilfred ook, Geert ook, de politieman ook. Zo werkt het. Dus zijn businessmodel is wel zoveel mogelijk arbeidsmigranten... Ik ga nu even een vraag stellen over die arbeidsmigranten. Wat gaat u daaraan doen in uw nieuwe kabinetsperiode, meneer Omtzigt? Want daar ga ik wel een beetje vanuit. Er komen vooral woningen vrij als er... als wij minder mensen hier naartoe halen. Overigens, u zult geen spotjes van mij horen, want bij onze partij heb je een maximum donatie van 850 euro. Ja, partijen moeten donaties tegenwoordig snel openbaar maken en die mogen niet hoger zijn dan 100.000 euro. Dat is wettelijk verplicht. Daardoor zijn die giften nu behoorlijk transparant en weten we van de donatie van Van Gool en ook dat de VVD van bedrijven veel meer en grotere donaties krijgt dan andere partijen. En de partij heeft daardoor dus ook een groter campagnebudget. En het hoofd van lijsttrekker Jezogus gaan we daardoor nog vaak zien de komende dagen. Wilco, straks na 8:30 spreken wij met Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Heeft u een vraag voor haar? Dan laat hem dan achter in de NPO Radio 1-app of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Bijna 14 minuten voor 7:30. Het NOS Radio 1-journaal. In Langs de Lijn en Omstreken ging het over een nieuwe documentaire waarbij de Amsterdamse brandweer 2 jaar lang is gevolgd. Joyce van den Berg was er. Zij is een van de 16 vrouwen in dat korps. En de presentator wilde weten hoe dat is. Dat is dus een vraag die heel vaak gesteld wordt. Ja, daar denk ik dus helemaal niet over na. Ja, ik doe gewoon mijn werk. En ik heb niet het gevoel dat ik speciaal ben daar of anders omdat ik een vrouw ben. We zijn gewoon allemaal collega's. En zo heb ik dat altijd gehad. Toen ik er 20 jaar geleden bij kwam, waren we met z'n vijven. Dat is jaren zo geweest. Het is de laatste 5, 6 jaar dat er in één keer een hele boost bij is gekomen. Dat we nu dan met z'n 16 zijn. Maar ik heb dat nooit ervaren van, ik ben speciaal en ik ben hier de enige vrouw. In de documentaire pleit burgemeester Halsma voor een cultuuromslag. Maar Van den Berg herkent de verhalen over seksisme en racisme helemaal niet, vertelde ze. Nee. Waar komen die verhalen van vandaan? Nou, dat vragen wij ons dus ook allemaal af. Wie brengt die verhalen? Het is al... heus wel eens iets gebeuren, weet je. Dat heb je overal. Dat is niet iets speciaals van de brandweer. Maar ik ken die verhalen. Ja, ik ken de verhalen. Maar niet omdat dat ik het heb meegemaakt of heb gezien. Ik ken het niet. In de strijd om de gunst van de kiezer vliegen bij de politieke partijen beweringen over en weer. In Pointer werden uitspraken getoetst, zoals eentje van Pieter Omtzigt. Die beweerden in een campagne dat door de hoge belastingen op gas kunnen veel mensen hun huis niet meer verwarmen, terwijl de klimaatsubsidies vooral terechtkomen bij een bovenlaag. Totaal gas, wat ik betaald heb, is €1.274,84. En hoeveel daarvan is belasting? Overheidsheffingen gas, zo. €569,37. Ja, dat is bijna de helft. Ja, is toch bizar. Joris, daar lijkt NSC dus eigenlijk wel een punt te hebben. Zeker. Je moet daar nog wel heel even kijken naar de energiekorting die mensen op een rekening krijgen en de btw. Maar dan nog kom je op ongeveer een derde belasting uit. ook geen pointer in op de discussie tussen VVD en GroenLinks-PvdA over kernenergie. De VVD wil nieuwe kerncentrales, GroenLinks-PvdA is tegen kernenergie. Professor Wim Turkenburg vindt allebei de uitspraken onlogisch. Met alleen zon en wind die je in Nederland opwekt, en dan ook nog groene waterstof, want als je groene waterstof maakt, gaat er heel veel energie verloren. Dan kun je niet de hele energievraag van Nederland in 2050 mee dekken. En het is mij ook niet duidelijk hoe niet zowel aan de linkerkant, maar ook niet aan de rechterkant van het politieke spectrum, hoe men dat wil doen. Want als je daar alleen maar kernenergie voor zou willen inzetten, dan moeten we vele malen meer kernenergiecentrales gaan bouwen dan de twee die nu op de agenda staan. En dat was gisteravond op Radio en TV. Sinds het begin van de oorlog zijn bijna 20.000 Oekraïense mannen naar het buitenland gevlucht, blijkt uit onderzoek van de BBC. Kort nadat het Russische leger binnenviel, mochten mannen tussen de 18 en 60 jaar het land niet verlaten en moesten ze dienen in het Oekraïense leger. Maar niet iedereen had daar zin in. Zo'n 20.000 mannen dus staken volgens de BBC rivieren over of ontsnapten in het hols van de nacht. Sinds de start van Russia's invasion, it's been illegal for men who can fight to leave. But thousands are trying. Some helped by corrupt officials. Soms zijn er corrupte ambtenaren die de vluchtende mannen helpen, vertelt iemand van de BBC. En nog eens ruim 21.000 Oekraïense mannen probeerden volgens de BBC te vluchten, maar werden voor de grens gepakt. In Madrid waren vannacht rellen na de herverkiezing gisteren van Pedro Sanchez als premier, meldt de Spaanse publieke omroep RTVE. Actievoerders zijn al weken boos dat de sociaal-democratische Sanchez een deal heeft gesloten met Catalaanse separatistische partijen. In ruil voor hun steun komt er een amnestieregeling voor Catalanen die zich in 2017 probeerden af te scheiden. Het protest met 4000 demonstranten in Madrid liep rond middernacht uit de hand. Ze bekogelden agenten en journalisten met vuurwerkflessen en blikjes. De politie reageerde met traangas en rubberkogels en zeker 10 mensen werden opgepakt. Een voormalig Argentijns militair is volgens de Buenos Aires Times in Berlijn overleden een paar weken voordat hij zou worden berecht. De 75-jarige oud-marineofficier werd verdacht van de moord op 23 jonge leden van linkse groeperingen tijdens de militaire dictatuur in Argentinië in de jaren 70. De man vluchtte in 2013 naar Duitsland nadat collega's van hem in Argentinië waren veroordeeld voor hun aandeel bij de wreedheden. Betrokkenen zeggen dat door de dood nu van deze Luis Kieburg abrupt een einde komt aan de decennia lange inspanningen van de familieleden van nabestaanden en van onderzoekers. En in de Verenigde Staten is een vrouw met 2 baarmoeders in beide baarmoeders tegelijkertijd zwanger geraakt, meldt NBC News. De vrouw heeft een zeldzame baarmoederafwijking die al maar bij 3 op de 1000 vrouwen voorkomt. Maar dat ze ook in beide baarmoeders nu een kind draagt, noemt haar arts bijna onmogelijk. Zelf kon de vrouw het ook nauwelijks geloven toen ze de echo zag, vertelt ze aan NBC. I said, well, there's 2 of them in there. He said, you're lying. I said, no, I'm not. Ja, voor veel mensen is een tweeling natuurlijk al een verrassing, maar op deze manier is het wel een hele bijzondere. Artsen verwachten een pittige bevalling. Het kan zijn dat de 2 baby's uren of zelfs dagen na elkaar worden geboren. Want ja, 2 baarmoeders, dus de weeën hoeven ook niet tegelijkertijd op gang te komen. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. 2 files op dit moment. Op de A7 Horen-Zaanstad heb je een kwartier vertraging voor knooppunt Zaandam vanwege een vrachtwagen met pech. Zat 7 kilometer. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor het Terbrechtseplein een dikke 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden doe je het beste via de zuidkant van Rotterdam over de A15. Het Nederlands elftal kan zich morgenavond tegen Ierland plaatsen voor het EK volgend jaar in Duitsland. Sportcommentator Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Is dat nog een cruciale wedstrijd, vind jij, of is de buit eigenlijk binnen? Ja, je voelt aan alles wel een beetje en alle commentaren dat de buit eigenlijk wel binnen is. Staan gelijk met de Grieken, wedstrijd minder, onderling resultaat in het voordeel van Nederland. En op de achterhand nog een uitwedstrijd tegen Gibraltar, anders dinsdag. Dus ja, als het morgen niet zou gebeuren dan, maar het Nederlands elftal moet zich natuurlijk morgenavond thuis tegen de Ieren, die ook al zijn uitgeschakeld, gewoon gaan plaatsen. Het zal niet de allereenvoudigste wedstrijd zijn, maar in principe moet dit Nederlands elftal, zelfs met een aantal blessures waardoor ze getroffen worden, met name in defensieve zin, gezin toch sterk genoeg zijn om in eigen huis die wedstrijd in voordeel te gaan beslissen. En nogmaals, het feit dat die wedstrijd tegen de Gibraltar nog op de achterhand zit, dat doet de druk ook wel wat verminderen. Dus het Nederlands elftal zal ook niet onder hoogspanning staan. Het zal hooguit moeten opletten dat het niet te weinig spanning meeneemt, zeg maar, naar de wedstrijd. Maar ach, met een vol stadion gaat dat morgenavond prima lukken en gaat Nederland zich inderdaad plaatsen voor dat EK. En belangrijk is het eigenlijk nog wel om zoveel mogelijk punten te halen, omdat dat straks ook bij de poolindeling en in welke pot je komt ook weer allemaal van invloed is. Dus op zich is dat misschien nog wel crucialer. De plaatsing komt er wel, maar winnen voor een goede poolindeling, dat zou ook nog wel kunnen helpen. Bij tennis waren ze, of komen het weekend zijn dan de halve finales en de finale bij de ATP Finals. Het was nog eventjes spannend of Novak Djokovic door zou gaan. Ja, want die won keurig zijn tweede partij tegen de Pool Hurkacz die daar kwam invallen voor de geblesseerde Tsitsipas. Maar was toch afhankelijk van of Sinner, de jonge Italiaan van wie hij verloren had, of die er nog echt zin in had om zijn laatste potje te gaan winnen tegen de Deen Rune. Dat werd nog heel erg spannend. En als Sinner verloren had, was hij zelf wel door, maar was Djokovic naar huis. Maar zover liet hij het niet komen. Hij liet zich van zijn sportiefste kant zien door in de derde set die wedstrijd naar zich toe te trekken. Dus Sinner en Djokovic aan die kant door. Medvedev is al door aan de andere kant van het schema. En het wordt nog heel spannend vandaag voor Alcaraz en Zverev, wie van die twee daar als vierde bij komt. En ja, dan heb je wel de gedroomde spelers sowieso in die halve finales en de finales. Dus die gaan toe naar een schitterende apotheose van het seizoen. Waarbij Sinner, die zal toch echt hopen, de Italiaan, dat hij dat in eigen huis kan gaan winnen. Dat zou ook wel toch licht sensationeel zijn. Maar de tennisliefhebbers kunnen nog één weekend vol aan hun trekken komen wat dat betreft. Ja, dus we hebben tennis, we hebben het Nederlands elftal, nog meer leuke dingen. Ja, we hebben best wel veel nog. We gaan straks al voor de liefhebbers tegen 10 wereldbekers schaatsen in China. Tweede weekend van de wereldbeker. Een aantal Nederlanders zullen zich wat beter moeten manifesteren dan een week geleden. Voor de dartsliefhebbers is het teleurstellend. Want gisteren gingen zowel Noppert als Van Gerwen eruit bij de World Matchplay of Darts. Dus geen Nederlanders meer het weekend. Ja, dan hebben we de cricketfinale. Laten we die niet vergeten. Zondag kan je de hele dag naar kijken. Duurt een uurtje of 7, zeg maar, tussen India en Australië. Dat is voor de echte liefhebbers. En natuurlijk de Formule 1 in Las Vegas. Op een stratencircuit nieuw. En bij de eerste beste training moest na 20 minuten al vanwege veiligheidsredenen de training worden afgeblazen. Dat is wel echt een afgang voor dat circuit. Er was een putdeksel omhoog gekomen. Wordt nu met man en macht naar dat circuit gekeken. Maar goed, Max Verstappen is al lang wereldkampioen. Maar hem kennende zal hij juist en zeker ook in Las Vegas willen winnen. Dus voor ieder wat wils komend weekend. Tom, dankjewel. George Ezra, Barcelona. 22 november is de Tweede Kamerverkiezing. Dan stemmen we om samen de toekomst van Nederland te bepalen. Of je nou jezelf wil laten horen of gaat voor de mensen om je heen. Invloed begint met één stem. En al onze stemmen samen maken een geluid. Elke keer dat er iemand stemt voor wat hij belangrijk vindt, wordt dat geluid luider. En wordt er beter naar geluisterd. Op die manier worden zoveel mogelijk mensen gehoord. Dus stem ook 22 november, want elke stem telt. Ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Nooit meer koude voeten en nog voor de winter geld besparen? Isoleer je vloer met PIF-isolatie. Laat het installeren door een PIF-pro en krijg subsidie. Kijk op zogepift.nl. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op gevangenismuseum.nl. Nu tot 400 euro voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel de Fietsspecialist en Bike Totaal. Foutloos rekenen in 12 weken, nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het nieuwste jeugdboek van Harari, de wereldberoemde schrijver van de bestseller Sapiens. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het cadeau voor nieuwsgierige kinderen. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Het Israëlische leger heeft in de Gazastrook het lichaam opgehaald van een militair van 19 die door Hamas was gegijzeld. Een paar dagen geleden had Israël al gezegd dat de vrouw dood was. Volgens een woordvoerder is de militair gevonden in een gebouw bij het Al-Shifa ziekenhuis. Nog geen enkel industriebedrijf heeft harde afspraken met de overheid gemaakt over de stikstofuitstoot, blijkt uit een rondgang van de NOS. Het kabinet zei een jaar geleden dat niet alleen boeren, maar ook industriële piekbelasters hun uitstoot moeten beperken. Het gaat om 24 bedrijven en de helft heeft nog helemaal niet met het ministerie gesproken. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken heeft telefonisch overlegd met de Israëlische minister Gantz en de Egyptische minister Shoukry. Met beiden besprak hij hoe er meer humanitaire hulp kan worden geleverd aan de Gazastrook. Nederland moet de pensioenwet aanpassen. Het Europese Hof van Justitie oordeelt dat Nederland het nu te moeilijk maakt om een opgebouwd pensioen mee te nemen naar een ander EU-land. Vaak moet er over de pensioenoverdracht belasting worden betaald en dat is in strijd met de Europese regels voor vrij verkeer van werknemers en kapitaal. En ook de gemeente Haarlem heeft nu excuses aangeboden voor het slavernijverleden. Burgemeester Wieden deed dat bij de presentatie van een onderzoek. Daaruit bleek dat Haarlem geen hoofdrol had in de slavenhandel, maar er wel van heeft geprofiteerd. Wieden zei dat het stadsbestuur zich beschaamd voelt. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, blijft het een beetje droog vandaag? Nou, niet overal. Op veel plaatsen lukt dat wel in het oosten en noorden van het land. Hoewel er een paar buitjes vlak langs Groningen schampen. Maar in het westen en zuiden, ja, daarvoor gaat het toch wat lastiger worden. Vooral in het zuiden valt nu af en toe wat lichte neerslag. En vanaf de Noordzee komen ook nog wat buitjes onze kant op. Dat zal geleidelijk aan wel gaan verpieteren. Dus in de loop van de dag moet het op de meeste plaatsen wel droog zijn. En dan schijnt de zon van tijd tot tijd, wordt het 8 tot 10 graden. Overigens is het nu nog fris. In het noordoosten van het land liggen de temperaturen dicht bij nul. En er kan plaatselijk ook wat mist voorkomen. Nou, zeg maar koud dan, hè? Ja, inderdaad, koud. Goed. En het weekend? Ja, nog zo'n koude nacht dan in het noordoosten van het land dan in elk geval. Want daar kan het weer afkoelen tot rond het vriespunt. Waarschijnlijk blijft op de meeste plaatsen de temperatuur komende nacht wel boven nul. En in het zuidwesten is het 5 graden, dus een stukje zachter. Verder hebben we te maken met langzaam dikker wordende bewolking. Morgenochtend gaat dat vrij snel door. En in de loop van de ochtend gaat het van het zuidwesten uit dan flink regenen. Die regen die beslaat een groot deel van de middag. Dan lopen de temperaturen heel voorzichtig op naar 7 tot 10 graden. En in de avond gaat het kwik verder omhoog om op veel plaatsen ruim boven de 10 graden uit te komen. Zondag is dan een dag met geregeld buien. In het noorden is weinig ruimte voor de zon. In het zuiden iets meer. Het wordt 12 tot 14 graden en het is tamelijk winderig. Margo, dankjewel. En Dennis, waar staan de files? Nou, er staan nu 4 files en ze worden voornamelijk veroorzaakt door vrachtwagens met pech. Zoals op de A2 Den Bosch-Eindhoven tussen Vught en Boxtel Noord doe je er 5 minuten langer over. De rechterrijstrook is dicht. Kwartier vertraging op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Purmerend en knooppunt Zaandam staat 7 kilometer. Ook hier is de rechterrijstrook afgesloten. Dan een ongeluk op de A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk en het Terbrechtseplein. Nog een 30 minuten vertraging. Alle rijstroken zijn weer open. En dan weer een vrachtwagen met pech op de A27 Breda-Utrecht. Tussen Breda Noord en Oosterhout doe je er 10 minuten langer over. Ster. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €3000 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de Niebe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Als de viool niet in mijn wereld was gekomen, zou ik waarschijnlijk nooit in het milieu van Amsterdam-Zuid terechtgekomen zijn. Aldus Jaap van Zweden. Lees de openhartige biografie van topdirigent Jaap van Zweden. Dat is Jaap. Nu overal verkrijgbaar. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Bij Volkswagen weten we dat zaken doen een kwestie van timing is. Dus wie een nieuwe zakenauto zoekt, weet dat die nu moet toeslaan. Je leest een Volkswagen ID.4 of ID.5 nu namelijk al vanaf €589 per maand. Uit voorraad, dus meteen rijden. Over timing gesproken, dit is echt nu of nooit. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf... Dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Als je op zorg moet wachten, dan staat je leven even stil. VGZ heeft vorig jaar de wachttijden voor 30.000 verzekerden met gemiddeld 6 weken verkort. Kijk hoe VGZ de zorg voor jou vernieuwt op vgz.nl. Lotto presenteert Miljonair Ari. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Ari. Ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Nog 5 dagen tot de Tweede Kamerverkiezing. Nederland op weg naar 22 november. Tweede Kamerverkiezingen. Verslaggever Bo Heimessen rijdt van Terneuzen naar Delfzijl. Inmiddels ben ik in Friesland met zijn uitgestrekte weilanden en Friese meren. Veel ruimte zou je zeggen, maar ook hier is er een woningtekort. Bijvoorbeeld in het dorp Bergen of in het Fries Burgen. Om jongeren te helpen die op zoek zijn naar een woning, is er hier een werkgroep opgericht. En de leden zijn ervan overtuigd dat ze het probleem kunnen oplossen. En hier is eigenlijk de hele vuilstort. En de gemeente heeft zelf wel bedacht. Eigenlijk is het mooi om dit eigenlijk een centrale plek in de gemeente te geven. Ja, als deze locatie vrijkomt, dan kom je heel dicht bij het dorp. Ga je heel veel mooie ruimte creëren waar woningbouw zou kunnen. En dit is dus de Milieustraat, een beetje aan de rand van het dorp. Want hoe groot is dit? Ja, hoe groot zou dit zijn? Dit is toch wel een hele flinke oppervlakte. Want er zit nog een loods achter en er zit allemaal nog een terrein achter. Anko van der Vliet, jullie zijn begonnen met een soort werkgroep. Ja. Burgum 2040. En wat is het idee? gemaakt. We hebben eigenlijk een aantal thema's bedacht van wonen, ontmoeten, water, ook een stukje identiteit. En op elk thema hebben we letterlijk even de toekomst in gekeken. Zo hebben we het wonen ook genoemd. Maar bij wonen hebben we bijvoorbeeld gezegd, we gaan ook op zoek naar en. Het is niet of hier, we staan nu bij de Milieustraat, wat een potentiële locatie kan zijn. Maar wij denken dat het veel meer locaties zijn die mogelijk geschikt zijn om te kunnen wonen. En waar zou dat dan kunnen en hoe kunnen we daar invulling aan geven? Ja, want zo'n plek, mag dat bebouwd worden zomaar, Anko? Nou, nu wellicht niet, maar ook de omgevingswet is aanstaande. Dus als we met elkaar flexibel met de regelgeving omgaan. En wij zien dat er gewoon ook bij de raadsleden en ook bij de ambtenaren gewoon best wel positief tegenover gestaan wordt. Denk ik dat we wel oplossingen kunnen vinden. Ja, het droomscenario is natuurlijk dat wij zoveel mogelijk voor elkaar krijgen als in dit geval als werkgroep voor de statuswoningen. En kijken waar mogelijkheden liggen binnen het dorp om woningen te realiseren voor de jeugd. Of wellicht ook voor de ouderen, voor de doorstroom. Ja, want er zitten veel ouderen in grote woningen die niet doorstromen. Inderdaad, ja. Ja, Brent de Haan, jullie zijn hoopvol. Waarom? Omdat wij een hele enthousiaste groep mensen hebben die veel potentieel ziet binnen het dorp. En wij zien binnen het dorp ook genoeg kansen om dit te realiseren. Auke Jan Pruis, heb jij er vertrouwen in? Ik wel, ja. Ja, wat geeft bij jou de doorslag? Nou ja, dat er zo'n groep al is en die daar echt achteraan zitten om die woning te realiseren. Jij bent 28, jij woont bij je moeder. Ja, daar woon ik nog steeds, ja. Hoe lang ben je op zoek? De laatste 3-4 jaar echt elke dag. Ik sta al 7 jaar ingeschreven, denk ik. 7 jaar ingeschreven. Jullie zijn begonnen met een enquête om te kijken hoeveel jongeren in Burgum een woning zoeken. Wat is de reactie tot nu toe? Wij schatten dat het ongeveer om een 200 man gaat vanuit de ingevulde enquêtes. Maar wij verwachten dat die groep die de enquête nog niet heeft ingevuld, dat we om en bij de 300-400 woningzoekenden hebben in Burgum. Wanneer staan er hier dan huizen? Nou, op deze locatie durf ik het niet te zeggen. Maar ik denk dat wij als werkgroep binnen nu in een jaar de eerste resultaten kunnen aanbieden aan de jeugd. Als wij straks een scan hebben gemaakt van ons dorp en we concluderen dat er hoeken zijn waar we jongeren misschien wel mooi kunnen huisvesten, omdat we oplossingen zoeken voor ouderen die weer vervolgens kunnen doorstromen, ik denk dat dan die domino-steentjes gaan vallen en dat dan dingen op hun plek kunnen vallen. Wat verlangen jullie dan van die politici in Den Haag? Wat moeten ze gaan doen voor jullie om dit mogelijk te maken, Brent? Een stukje flexibiliteit naar de gemeentes toe. Een stukje bewegingsvrijheid creëren voor de mensen om initiatieven te kunnen nemen. En natuurlijk een klein stukje. En geld. En geld, ja. Ja, ik zie al met je vingers. Ja. Nou, van de grond te krijgen, ja. Ik denk dat we veel meer naar co-creaties toe moeten. Ik denk dat deze tijd niet vraagt om in hokjes te denken. Ik denk niet dat we naar anderen moeten kijken om dingen voor elkaar te krijgen. De gemeente moet het niet oplossen. We hebben samen een belang om het op te lossen. En als we het daar met elkaar over eens zijn, dan kan het niet anders dan dat we dit probleem gaan oplossen. Daar ben ik heilig van overtuigd. En dat moet ook, want we weten het uit verschillende onderzoeken. Wonen is ook een heel belangrijk thema bij kiezers. Politiek verslaggever Mark Hamer. Het probleem op de woningmarkt is heel groot, hè? Ja, de laatste onderzoeken zeggen een woningtekort van 390.000 woningen. En pas in 2028 dat er misschien iets van verlichting in die krapte gaat komen. Ja, terwijl we nog niet eens zo heel erg lang geleden VVD-minister verantwoordelijk voor wonen Stef Blok hoorde zeggen: de woningmarkt is af. Blok was minister in Rutte 2, had een missie. De woningmarkt moet weer overgelaten worden aan de markt. Nou, woningcorporaties moesten zich terugtrekken op hun kerntaken, kregen de verhuurderheffing om de oren. Ja, het ligt natuurlijk complexer. Het ligt niet alleen daaraan, maar je ziet ook, ja, er staan verkeerde woningen. Je hoorde het ook eigenlijk net in de reportage. Hoge bouwkosten. Maar we zien wel dat Hugo de Jonge, de huidige minister verantwoordelijk voor wonen, nu al bijna 2 jaar echt een hele andere weg is ingeslagen. En is dat dan een weg waar de verschillende partijen het mee eens zijn? Nee, niet allemaal. Maar als je de verkiezingsprogramma's naast elkaar legt, dan zie je op een grote lijn vaak wel consensus, namelijk dat het Rijk weer de regie moet pakken op als het om de woningmarkt gaat. Maar niet iedereen dus. SGP, BVNL, Forum voor Democratie en Ja 21, ja, die hebben nog steeds geloof in de markt. Ja, en dan de VVD, de partij van Blok, die neemt misschien een beetje een middenpositie in. Maar we hebben je zulke al wel horen zeggen dat het als het om de woningmarkt gaat, het Rijk weer de regie moet pakken. En zijn dat de politiek plekken moet aanwijzen waar gebouwd gaat worden. Maar ze denken nog wel verschillend, hoor. De VVD zegt bijvoorbeeld dat je als huurder een corporatiewoning moet kunnen kopen. Daar moet je het recht op krijgen. Kijk je nou weer bij GroenLinks, Partij van de Arbeid. Daar wil men juist de voorraad sociale huurwoningen op peil houden en de verkoop van dat soort woningen aan banden stellen. Nou ja, en aanwijzen dat de politiek dat moet doen waar gebouwd moet worden, dat hoorden we net ook bijvoorbeeld in de reportage. Dat is nou net het probleem. Hoe denkt partij daar dan over? Ja, daar zie je ook wel een verschil, hoor. Er is bijna geen plek, hè, natuurlijk, in het land. Dat zeggen we ook steeds. We hebben natuur, de steden zijn vol. Maar leg je nou de partijen de vraag voor waar ook gebouwd moet worden, op bijvoorbeeld op landbouwgrond, dan zie je dat de BBB, ChristenUnie, Forum voor Democratie, PVV, NSC, SGP, BVNL daartegen zijn. Terwijl aan de andere kant CDA, D66, Bijeen, GroenLinks, Partij van de Arbeid, SP, VVD, Partij voor de Dieren en DENK, ja, dat juist wel zien zitten om te bouwen op landbouwgrond. Ja, het gaat niet helemaal op, maar je ziet wel de partijen die opkomen voor de regio, die dat bouwen op landbouwgrond juist niet zien zitten. Maar ja, we horen ook, er moet toch echt bijgebouwd worden. Dan hoor je weer andere populaire oplossingen die je nu vaak hoort. In elk dorp een straatje erbij. Je kunt dat bijvoorbeeld lezen in de verkiezingsprogramma's van de PVV, van het CDA, van de ChristenUnie en van de NSC. Ja, een soort omgekeerde kaasschaafmethode. Ja, precies. Net overal waar je een groene strook ziet, daar bouw je nog even een straatje bij. Maar je ziet nog wel, hoor, de verschillen bij de partijen. Maar wat je wel echt iedereen hoort steeds, hoort roepen: bouwen, bouwen, bouwen. Ja, en dat merk je ook wel recent in de debatten in de Tweede Kamer. Je merkt toch ook wel, men groeit een beetje naar elkaar toe. Men wil er ook wel echt uitkomen. Mark, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar rnjn@nos.nl. Zwemtrainer Mark Faber werkt mee aan het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft de Volkskrant. Die onthulde gisteravond dat zwembond KNZB onderzoek doet naar de 50-jarige Faber. Onder meer schoolslagzwemmer Arno Kamminga wist hij na 2 zilveren Olympische medailles te begeleiden. Maar uit meldingen blijkt dat Faber als hoofdcoach bij de zwembond een te grote machtspositie zou hebben gehad. Hij zou zwemmers ook hebben gekleineerd door ze bijvoorbeeld te dik te noemen. Mark Faber laat weten dat het nooit zijn bedoeling was dat sporters zich niet prettig voelen. Mocht uit het onderzoek blijken dat dat wel zo is, dan spijt mij dat enorm, schrijft hij. Na het vertrek van Philippe Cocu wil Vitesse de eerste seizoenshelft afmaken met Edward Sturing, schrijft Omroep Gelderland. De leiding zou hebben gesproken met clubiconen Theo Jansen, Chris van der Weerde en Nicky Hofs. Maar toch kiezen voor de ervaring van de 60-jarige Sturing. Deze oudspeler nam al veel vaker tijdelijk het stokje over bij Vitesse. In 1999, 2001, 2003, 2018, 2019 en 2020. En daarom wordt hij ook wel Edje Interim genoemd. Dat snap ik wel, ja. Volgens Omroep Gelderland wil Vitesse na de winterstop dan wel verder met een nieuwe coach van buitenaf. En die heeft heel wat te doen, want op dit moment staat de club onderaan de Eredivisie. Slowakije en Hongarije hebben zich geplaatst voor het EK voetbal in Duitsland volgend jaar. Slowakije won met Feyenoord-verdediger David Hansko in de basis met 4-2 van IJsland. Daardoor zijn de Slowaken zeker van de tweede plek in groep J. En in groep G stelde Hongarije ook een plek bij de beste twee veilig door een 2-2 gelijkspel in Bulgarije. Bulgaarse fans waren daar helemaal niet blij mee. Hooligans gingen woedend de straat op en staken auto's in brand. En zo klonk dat na die wedstrijd. Uit angst voor ongeregeldheden was de wedstrijd Bulgarije-Hongarije al zonder publiek gespeeld. En een sporthal in Amsterdam-Noord heeft volgens de lokale zender AT5 een oplossing gevonden voor de gebruikelijke wirwar aan lijnen op de vloer. De lijnen van bijvoorbeeld basketbal, korfbal, handbal, volleybal, die lopen normaal gesproken dwars door elkaar heen in dat soort zalen. Maar in de nieuwe sporthal Elsenhagen-Zuid gebruiken ze ledlampen onder de vloer. En daardoor kunnen met 1 druk op de knop de lijnen zo worden veranderd. Om er nu een zaalvoetbalveld te laten zien voor over de hele. Dan drukt Kim even op zaalvoetbal. En dan kijk, als je nu om ons heen kijkt, dan staat er nu dus een heel zaalvoetbalveld. De techniek staat voor niets. Ja, wat een uitvinding. Ja, heel handig inderdaad. Sporters zijn blij dat ze niet meer in de war worden gebracht door de lijnen van andere sporten. En volgens de wethouder maakt het de sporthal ook nog toegankelijker. Nou, we hebben natuurlijk ook te maken met mensen die een lichamelijke of mentale uitdaging hebben. En dan is het toch ook wel fijn als je een overzichtelijk speelveld hebt. Is dit dan de toekomst voor Amsterdam? Dat zal uitwijzen. Ik denk dat de meerdere sporthallen ook zeg maar, in Nederland of misschien zelfs in Europa wel willen kijken hoe dit werkt. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven tussen Sint-Michielsgestel en Boxton Noord heb je een kwartier vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. Ook een vrachtwagen met pech op de A7 Horen-Zaanstad tussen Purmerend en knooppunt Zaandam. Daardoor duurt het ook een kwartier langer daar. Op de A27 Breda richting Gorkum tussen Breda en Oosterhout 6 kilometer. Ook weer door een vrachtwagen met pech 20 minuten vertraging. En de A2 van Gorkum naar Utrecht een stukje verderop dus. Tussen Lexmond en Hagestein is de weg afgesloten door een ongeluk. Omrijden doe je via Nieuwegein over de A2. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. Thank you for coming home. Sorry that the chairs are all warm. I left them here, I could have sworn. These are my salad days, slowly being eaten away. Just another play for today. Oh, but I'm proud of you, but I'm proud of you. Nothing left to make me feel small. Luck has left me standing so tall. Gold, always believe in your soul. The suit and the face. He knew that he was there on the case. Now he's in love with you. He's in love with you. My love is like a high prison wall. If you could leave me standing so tall. Gold, always believe in your soul. You've got the power to know you're indestructible. Spandau Ballet Gold. Met restwarmte uit de Rotterdamse haven worden in die regio al huizen verwarmd. Maar er is nog veel restwarmte over. En die wordt binnenkort met een speciale leiding getransporteerd naar Den Haag en Leiden. Verslaggever Onder Beukers, je bent in Den Haag bij het trekken van een deel van die leiding. Ja, ik hoor wat op de achtergrond, hoor. Begonnen? Ja, ja, maar dit zijn misschien vooral de mensen die hier gezellig koffie staan te drinken. Er is hier zo'n leuk koffiekarretje gekomen. En allemaal collega's van de pers, heel veel mensen hier van het bouwbedrijf, ook van Warmtelink zelf, die hier die leidingen aanleggen. Maar er wordt ook al wel gewerkt, hoor. Want je moet het eigenlijk zo voor je zien. Er moet een buis, die moet onder de grond door, omdat het hier een druk verkeersplein is. Het Veluweplein in Den Haag. Daar gaat veel verkeer overheen. Dan kunnen ze niet wekenlang openleggen en het verkeer omleiden. Dus daarom hebben ze gekozen om er onderdoor te gaan. Dus is er al een gang gegraven, Roland Meijer, aannemer hier. Hè? En die gang is gegraven, maar nu zie ik toch aan die buis, een soort trekveer is het, zit weer een boorkop. Moet er opnieuw geboord worden? Is er iets misgegaan? Nee hoor, nee, is niks misgegaan. Nee, die boorkop zit er gewoon aan om de tunnel die al geboord is, om die ook netjes overeind te houden tijdens het intrekken. Dat we geen opstoppingen krijgen tijdens het intrekken. Ja, want die buis, het is een buis. Nou, we kijken in de verte. Dan komen we eerst 1, 2, 3, 4, 5, 6 en nog een kleine kraan tegen. Maar het einde van de buis kunnen we niet zien, want hij is lang, hè? Ja, het is 900 meter bijna. Die ligt al een paar weken klaar en nu is de dag aangebroken om in te gaan trekken. Ja, en dit wordt dan door die gang die er hier dus onder onze voeten eigenlijk doorloopt, zo straks in een paar uurtjes doorgetrokken. Hoe snel gaat dat? Ja, we hebben de afgelopen 2 weken hebben we inderdaad die tunnel geboord van 900 meter. En als we gaan trekken zometeen, dan zoals we nu inschatten, denken we dat met 150 meter per uur die het buis in kunnen trekken. Dus over een uurtje of 6 zou het klusje hier klaar moeten kunnen zijn. En kan het weekend beginnen? Dan kan het weekend beginnen, inderdaad, ja. Wat zien we nu gebeuren? Want er staat een kleinere kraan, die staat nu eigenlijk een beetje de buis al op te tillen, hè? Ja, die houdt hem inderdaad een beetje in de lucht, dat hij gekoppeld kan worden aan de trekstangen van de boorstelling. En zo gauw als die aan elkaar gekoppeld zijn, dan kan het trekken beginnen. Ja, we hoorden net al dat het in een soort kommetje in een parabool onder de grond doorgaat. Dus zometeen wordt die buis omhoog getrokken door die kranen die dus hier staan. Gaat die buis dan niet breken? Dit zijn volgens mij allerlei delen aan elkaar die gelast zijn. Gaat daar dan niet een naad een keer kapot? Nee. Die stalen buizen en die naden, die gelaste naden, die zijn zo sterk. Die hebben van zichzelf van nature een bepaalde elasticiteit. En er is natuurlijk gewoon hard aan gerekend. Dus de kans dat die breekt, die is nul. Ja, dit is een leiding en er ligt er nog één naast. Welke leiding is dit nou? Dit is de retourleiding, die gaan we als eerste intrekken. En daarnaast ligt de aanvoerleiding en die is over 2 weken aan de beurt. Het is eigenlijk een beetje zoals de verwarming thuis. Hè? Hoe werkt dit? Ja, exact hetzelfde. Dat je thuis met je cv-installatie hebt een aanvoerleiding waar het warme water aangevoerd wordt. En dan wordt je radiator verwarmd en dan komt er met een retourleiding wordt het koudere water of minder warm water weer afgevoerd. Ja, en dus de eerste leiding, die aanvoer, die komt vanuit Rotterdam. Gaat die hier naar Den Haag? Wordt het verspreid? Hè? Kunnen we lekker allemaal de verwarming aanzetten? Komt het afgekoelde water gaat weer terug? En dan? Ja, terug naar de haven Rotterdam. En dan kan het weer opnieuw opgewarmd worden. Al de vrijkomende warmte die daar voorhanden is. Ja, een soort hele grote cv-installatie. Alleen dan dus op stadsniveau. Het gaat helemaal doorgetrokken worden ook tot Leiden. Dat is uiteindelijk de bedoeling. Hoe lang gaat dit project nog lopen? Wat wij aan het doen zijn is tussen Rotterdam en de Unibestcentrale in Den Haag. En dat zal bij het laatste stukje, bij als Heijmans. En dat zal rond april, mei 2025 klaar zijn. En dan in de tussentijd zal ook de aftakking naar Leiden beginnen. Maar dat is nog een aanbesteding. Dus ik weet niet precies wanneer dat klaar moet zijn. Maar Nee. Dus dat loopt allemaal nog. Hè? Nou zien we ondertussen dat die buis inderdaad opgetild wordt. Die kranen die zijn hoog. Hoe hoog wordt zo meteen die buis opgetild? Het hoogste punt hangt hier, denk ik, 12 meter of 13 meter in de lucht. Ja, en er zijn bomen staan ernaast. En ik heb het idee dat daar wat takken weggesnoeid moesten worden, of niet? Dat klopt. Er is goed naar gekeken in het begin. We hebben precies uitgemeten en uitgerekend wat er gesnoeid moet worden. En dat is allemaal al gedaan. Dus die bomen die kunnen we gewoon hoeven niet aan te raken. Ja. Is dit nou eigenlijk een beetje een spannend project voor een aannemer als u? Ja, eigenlijk wel. Want het is toch, je hebt toch binnenstedelijke werkzaamheden met gigantische grote buizen. Dus ja, de ruimte is heel beperkt. Maar je zult toch met die buizen aan de gang moeten. Dus wat dat aan gaat, is echt wel een speciaal project. Ja, een verwarmingsboer bent u? Ja, als het ware wel, ja, inderdaad. Is er thuis ook de verwarming aangelegd? Ja. Nee, niet op deze schaal. Ja. Niet op deze schaal. Nou, het loopt dus hier nog wel even. Het gaat nog een tijdje duren, hoorden we al. Maar de werkzaamheden hier die zijn nu inderdaad begonnen. Want er gaat bijna de buis gaat gekoppeld worden dus aan die trekveer. En dan over 6 uur kan het weekend hier beginnen voor de mannen. Want dan ligt deze buis van 900 meter onder dat verkeersplein door. En kan die aangesloten gaan worden. Verslaggever Onno Beukers vanuit Den Haag. 1. Hij is heel sterk in een eindsprint, zegt hij zelf. En die eindsprint heeft hij nodig. Zometeen van 11:30 tot 12:00 praat ik met Frans Timmermans, de lijsttrekker van GroenLinks Partij van de Arbeid, over zijn plannen en over zijn partij. Sven op 1. Scherpe vragen op zoek naar eerlijke antwoorden. We moeten praten op weg naar de verkiezingen in Sven op 1 van 11:30 tot 12:00 hier op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vanaf 15 november zijn de regels voor een turboliquidatie fors aangescherpt. Heb jij nog geldtegoed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl en bepaal snel je juridische positie. Turbocheck. Een initiatief van Daniels Huisman Advocaten. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou wachten 9 miljoen anderen op levensreddende zorg. AIDS is op te lossen. Dus waar wachten we op? Zie wat jij kan doen op aidsfonds.nl. Geldtegoed van een onderneming die plots is opgedoekt? Ga naar turbocheck.nl. Turbocheck. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Wil je dat nu weten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. NPO Radio 1. We hebben tot nu toe alles in die torentjes bepaald, maar de Kamer maakt de wetten. De verkiezingen. Nou, laat ik eerst zeggen dat ik het stuitend vind. Bestaanszekerheid wordt door niets meer bedreigd dan door de klimaatcrisis. Ik denk echt dat mensen thuis bezig zijn met fix mijn problemen. Volg alles over de verkiezingen op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Rara, wat ben ik? Ik ben een graag geziene gast op jouw barbecue. Ik ben gezond en smaak mals. Mm. Onze boeren zorgen ervoor dat ik natuurlijk betaalbaar blijf. Wat ben ik? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Natuurlijk betaalbaar eten? Kijk op geefboerentoekomst.nl. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De overheid heeft nog amper met de industrie gesproken over het verminderen van stikstofuitstoot. Al was dat wel beloofd. En de procedures voor gezinshereniging uit Gaza worden versneld. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. De IND gaat sneller beslissen over aanvragen van Palestijnen in Nederland die gezinsleden uit Gaza willen laten overkomen. Bij een positief besluit bekijkt Buitenlandse Zaken of het mogelijk is hen te helpen uit de Gazastrook weg te komen. Er lopen nu zo'n 10 spoedprocedures die met voorrang worden behandeld. Als alles meezit, kan dat in een paar weken. Maar als er nog informatie moet worden verzameld, duurt het langer. En als er DNA-onderzoek nodig is, wordt gezinshereniging praktisch onmogelijk. Daarvoor moeten familieleden uit Gaza naar de Nederlandse ambassade in Egypte. Het Israëlische leger heeft in de Gazastrook het lichaam opgehaald van een militair van 19 die door Hamas was gegijzeld. Een paar dagen geleden had Israël al gezegd dat de vrouw dood was. Volgens een woordvoerder is de militair gevonden in een gebouw bij het Al-Shifa ziekenhuis. Israël zegt dat Hamas vanuit het complex terreuroperaties plant en uitvoert. Nog geen enkel industriebedrijf heeft harde afspraken met de overheid gemaakt over de stikstofuitstoot, blijkt uit een rondgang van de NOS. Het kabinet zei een jaar geleden dat niet alleen boeren, maar ook industriële piekbelasters hun uitstoot moeten beperken. Maar daarvan komt dus nog weinig terecht. Het gaat om 24 bedrijven, waaronder Tata Steel, BP Rotterdam, Chemelot, energiecentrales en afvalverwerkers. Alleen BP heeft een intentieverklaring over de stikstofuitstoot ondertekend, maar die moet nog worden omgezet in concrete afspraken. In Madrid zijn vannacht rellen uitgebroken na de herverkiezing van Pedro Sanchez als premier. Het protest met 4000 demonstranten liep rond middernacht uit de hand. Betogers gooiden met vuurwerk, flessen en blikjes. De politie reageerde met traangas en rubberkogels. Tenminste 10 mensen werden opgepakt. Actievoerders zijn boos over de afspraken die zijn gemaakt met Catalaanse separatisten. In ruil voor politieke steun voor Sanchez komt er een amnestieregeling voor de Catalanen die zich in 2017 probeerden af te scheiden van Spanje. De eerste training voor de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas is stilgelegd omdat het circuit onveilig is. Op het stratencircuit in de Amerikaanse gokstad raakte een putdeksel los. Daardoor werd de Ferrari van Carlos Sainz zwaar beschadigd. Ook een wagen van Alpine is vermoedelijk geraakt door een putdeksel. De race in Las Vegas is al omstreden. Max Verstappen zei eerder deze week dat bijna alles om de show draait en amper om de sport. De organisatie zegt nu alle putdeksels te controleren voor er weer wordt geraced. Het weer vanmiddag op veel plaatsen droog en geregeld zon. In het westen vanaf zee wel een paar lichte buien. Het wordt 8 graden. Morgen regenachtig. Zondag ook periode met zon. En de temperatuur loopt op naar zo'n 10 graden. Verkeersinformatie Dennis Mooi. Er staat nu een handvol files en ze hebben allemaal een bijzondere oorzaak. Zoals op de A2 vanuit Den Bosch naar Eindhoven tussen Sint-Michielsgestel en Boxtel-Noord. 6 kilometer en 20 minuten vertraging. Door een kapotte vrachtwagen komt dat, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Dat geldt ook voor de A7 Horen-Zaanstad. Daar heeft een vrachtwagen met pech gestaan. Tussen Purmerend-Noord en knooppunt Zaandam doe je er ook nog 20 minuten langer over. Dan weer een vrachtwagen met pech op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Breda en Oosterhout. De vertraging is een kwartier. De rechterrijstrook is nog dicht. De A27 van Gorkum naar Utrecht, die is dicht bij Hagestein vanwege een ongeluk. Vanaf het knooppunt Everdingen word je de A2 richting Utrecht opgestuurd. En op de N3 het Dordrecht-Papendrecht tussen Dordrecht-Crispijn en de A15 een half uur vertraging vanwege een ongeluk. Er staat 5 kilometer. Kan het beste omrijden via Ridderkerk over de A16 en de A15. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Laat een leefbare wereld na. Zet naast uw dierbaren de natuur in uw testament. Zodat Greenpeace door kan gaan met het beschermen van alles wat onze wereld zo mooi maakt. Kijk op greenpeace.nl/nalaten of bespreek het met uw notaris. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Mijn naam is Esther Ouwehand en ik eis een toekomst voor onze aarde. De natuur kan prima zonder ons, maar wij niet zonder haar. Eis een toekomst en kies 22 november Partij voor de Dieren. Voor een betere wereld voor mens, dier, natuur en milieu. Het NOS Radio 1-journaal. Nog geen enkel bedrijf heeft afspraken gemaakt met het ministerie van Economische Zaken om de stikstofuitstoot te beperken, blijkt uit de rondgang van de NOS. In november vorig jaar kondigde het kabinet aan dat niet alleen met boeren, maar ook met industriële piekbelasters afspraken zouden worden gemaakt over het beperken van hun stikstofuitstoot. Thomas Pekschoor, verslaggever. Thomas, waarom is het niet gebeurd? Ja, eigenlijk voor een groot deel omdat het ministerie gewoon simpelweg nog niet gebeld heeft met een heleboel bedrijven. Er zijn 12 van die 24 grootste piekbelasters die tegen ons zeggen dat ze eigenlijk nog niets hebben gehoord. Of dat er misschien wel een keer een telefoontje is geweest van kunnen we een afspraak maken, maar dat daarna niets meer is gebeurd. Ja, dan is het natuurlijk ook lastig om afspraken te maken als je niet met elkaar spreekt. En dat hebben we het ministerie voorgelegd en het ministerie zei ja, in eerste instantie hebben we ervoor gekozen om alleen met de grootste 7 te spreken en daarna pas de rest te doen. Maar ook met die grootste 7 zijn nog geen afspraken gemaakt. En daarvan zegt het ministerie, ja, dat kost nou eenmaal tijd. Niet alles kan tegelijk, zegt het ministerie. Ja, dan moet je misschien achteraf constateren dat of de belofte te groot was van een jaar geleden, want toen werd nog gesproken over 50 tot 60 piekbelasters waarmee gesproken zou worden. Dus of die belofte was te groot, of ja, ze hebben toch gewoon te weinig gedaan het afgelopen jaar. Nou ja, precies, want het is dus een jaar geleden beloofd. Ja, en dat was onder zware druk van de Kamer. De Kamer, daar zeiden verschillende partijen, ja, je kunt dit niet alleen bij de boeren neerleggen. Die stikstofopdracht die is zo groot. Daar moet ook de rest van de maatschappij aan meedoen. Het is ook bovendien, zei de Kamer, of zeiden verschillende partijen in de Kamer, heel oneerlijk als het alleen bij de boeren terechtkomt. En toen werd er dus gezegd, ja, we zullen dan ook de industrie meenemen. Minister Van der Wal beloofde dat, maar die gaat dat niet zelf doen. Minister Adriaansens van Economische Zaken, die is verantwoordelijk voor het grootste deel van die gesprekken. En toen werd er ook gezegd, als er dan na een jaar geen resultaat is, dan zullen we bedrijven moeten dwingen om hun stikstofuitstoot te verlagen. Nou is het op zich wel voorstelbaar met een demissionair kabinet dat dat er op dit moment niet van komt. Maar dat er het afgelopen jaar met heel veel bedrijven niet eens gesproken is, dat is toch wel teleurstellend. En om wat voor bedrijven gaat het? Is daar een rijtje van? Ja, daar is zeker een rijtje van. Het zijn de 24 grootste piekbelasters dus. Dat betekent bedrijven die het meeste bijdragen aan stikstofneerslag in de natuur. Ja, dan heb je het bijvoorbeeld over Tata Steel in IJmuiden. Dat is een hele grote, die kennen we allemaal wel. Maar er zitten ook een heleboel onbekendere bedrijven tussen. Steenfabrieken, verschillende papierfabrieken op de Veluwe. Ja, zo. Het rijtje is vrij lang, maar je moet denken aan dat soort industrie. Oreo, die koekjes, die ken je misschien ook. Een deel van die koekjes wordt gemaakt in Nederland, in Noord-Holland. Nou, daar zit ook een bedrijf dat bestanddeel maakt, cacao. Maken ze daar. Ook dat bedrijf heeft op dit moment nog een heel hoge stikstofuitstoot. Nou is daar wel één ding over te melden, namelijk dat zij de stikstofuitstoot de komende jaren flink omlaag zullen brengen. Alleen wat daar heel opmerkelijk aan is, is dat dat niet in overleg met het ministerie is gebeurd, maar in overleg met een milieuorganisatie. Maar als je kijkt naar wat het betekent voor het terugdringen van die stikstofuitstoot, hoe groot zou die opbrengst kunnen zijn en wat lopen we dus nu mis als het ware? Ja, als we daar eerlijk over zijn, dan is dat relatief heel weinig. Dit ging vooral over het eerlijk verdelen van de lasten. Maar als je kijkt, ja, het zijn dus maar 24 bedrijven, industriële piekbelasters, uit een top 3000. Dat betekent dus dat er 2976 bedrijven niet industrieel zijn. En dat zijn allemaal boeren. Dus ja, uiteindelijk het allergrootste deel van die piekbelasters is agrarisch. Maar ja, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit als je zegt, we moeten het eerlijk verdelen. Dan moet iedereen bijdragen. En dat was dus ook de gedachte. Dat zal dan misschien een druppel op een gloeiende plaat zijn in het geval van de industrie. Maar voor de eerlijkheid was het wel zo goed geweest, vond de Kamer. Maar zijn er dan geen bedrijven die alvast de vlucht naar voren hebben genomen en zelf zijn begonnen? Er zijn in ieder geval bedrijven die zeggen dat ze zelf zouden kunnen beginnen, maar toch ook wel een beetje zitten te wachten op het ministerie. We hebben al die bedrijven gevraagd, zien jullie nou mogelijkheden? Nou, er is echt wel een aantal dat zegt, wij zien helemaal geen mogelijkheden. Maar er is ook een heel aantal dat zegt, ja, er zijn wel mogelijkheden bij ons. Maar ja, dan moeten we daar wel over overleggen. Bijvoorbeeld een afvalcentrale, een afvalverbrandingscentrale, die zegt, ja, als wij afval gaan verbranden op een andere manier, waarbij we minder stikstof uitstoten, dan kost dat meer geld. En als het meer geld kost, ja, dan moeten we concurreren met andere centrales. Dan willen we nationale regelgeving, zodat iedereen zich aan die regels moet houden en we allemaal minder stikstof uitstoten. Nou ja, kijken dus naar de overheid. Een ander bedrijf zegt, ja, we willen hele zware stroomaansluitingen, of die hebben we nodig om minder stikstof uit te kunnen stoten. Maar ja, die zijn op dit moment eigenlijk niet verkrijgbaar, want het net in Nederland zit vol. Kijken dus ook naar de overheid. En zo zijn er nog wel meer bedrijven die zeggen, ja, er is wel wat mogelijk, maar dan hebben we toch echt overleg met de overheid nodig. Thomas Pekschoor, dankjewel. Nog maar weinig mensen in Israël willen of kunnen zich inleveren in de situatie van onschuldige Gazanen. Het trauma van 7 oktober zit ze in de weg. Ook progressieve Israëliërs die eerder juist kritiek hadden op de bezetting en die voor vrede met de Palestijnen waren, lijken nu even geen ruimte te hebben voor mededogen met de Palestijnen in Gaza. Correspondent Nasra Habib Allah sprak met verschillende Israëliërs in Tel Aviv. Het is nu zo'n anderhalve maand na de aanval van Hamas. En in het begin lag het hele land nog stil. Maar nu wordt op steeds meer plekken het leven weer opgepakt. Ook hier in het centrum van Tel Aviv, waar steeds meer ondernemers hun deuren weer openen en terrassen ook steeds voller worden. En als ik zo om me heen kijk, dan ziet het er voor een buitenstaander eigenlijk uit of er niks aan de hand is. Maar de Israëliërs die hier op de terrassen zitten, die vertellen me wat anders. What you see here is sad people who drink coffee. Wat je ziet zijn verdrietige mensen die hier een koffie komen drinken. Niks meer dan dat, zegt een man op het terras. Een vrouw die een paar tafels verderop op haar laptop werkt, zegt ook dat het leven zeker niet terug is naar normaal. We cannot go back to normal yet. We kunnen niet terug naar normaal, zegt ze, nog niet. Want er zijn nog zoveel mensen die nu in het leger zitten om te vechten tegen onze wreedste vijand ooit, zegt ze. Cruel enemy that we have ever known. Want de gebeurtenissen van 7 oktober, de dag dat Hamas Israël aanviel, hebben voor veel mensen hier alles veranderd. And 7 oktober was the darkest day. 7 oktober was de zwaarste dag sinds de Holocaust voor iedereen, zegt de man met de koffie. En de vrouw met haar laptop die gaat nog een stap verder. It's even worse than the Holocaust. Voor mij voelt dit nog erger dan de Holocaust, zegt ze. Dat er inmiddels ook bijna 12.000 Palestijnse burgers om het leven zijn gekomen, dat is hier veel minder een onderwerp van gesprek. En sympathie met Palestijnse slachtoffers lijkt soms ver te zoeken. I don't believe of innocent Palestinians. Ik geloof niet meer dat er onschuldige Palestijnen in Gaza wonen. Misschien een paar, maar de meeste zijn dat niet. Ze willen de hele wereld islamiseren en iedereen zou daar bang van moeten zijn. I think the whole world should be scared right now. Dacht je dit ook voor 7 oktober, vraag ik haar. Nee, zegt ze. Ik denk zo sinds 7 oktober door wat er is gebeurd. En dit zijn dus de geluiden die je hoort in Tel Aviv, de meest linkse stad van Israël. De plek waar juist relatief veel mensen tegen de bezetting zijn en voor vrede met de Palestijnen. Maar ook veel van die progressieve Israëliërs die staan daar nu dus anders in. The population in Gaza, they were with them. They voted. De bevolking van Gaza heeft Hamas aan de macht geholpen. Ze hebben voor Hamas gestemd. Dus of het een baby of een vrouw is, het maakt mij niet uit. Als wij die Palestijnen moeten doden om onszelf te beschermen, dan is dat zo. Civilians, so-called, I don't care doing it. Psychologieprofessor Aaron Halpering legt uit waarom zoveel mensen in Israël nu zo makkelijk dit soort uitspraken doen. Many Israelis feel what we call existential threat. Veel Israëliërs ervaren een existentiële bedreiging. Volgens ons onderzoek hebben veel Israëliërs het gevoel dat de toekomst van ons land wordt bedreigd. En in een normale situatie kan je ook nog sympathie voelen voor de andere groep, ook als dat de vijand is, zegt hij. Maar bij zo'n sterk gevoel van dreiging, dan gaan mensen alles simplificeren en zien ze de vijand als een homogene groep waar ze geen sympathie meer voor kunnen voelen. En dat hoor ik ook terug op de terrassen in Tel Aviv. Like the right people of the Israel country. Rechts Israël zei altijd dat de Palestijnen te wreed zijn om mee te kunnen praten. En dat geloof ik nu, meer dan ooit. Believe them more than ever. Een reportage van correspondent Nasra Habib Allah. De brancheorganisatie Kinderopvang komt in de Telegraaf met nieuwe plannen voor goedkopere opvang. De kinderopvang moet volgens de brancheorganisatie met name voor middeninkomens goedkoper worden, met een verlaging van de eigen bijdrage.

Want Gaza verlaten, dat is natuurlijk überhaupt al een opgave. Ja. Wat denkt u dat daar gebeurt? Nou ja, ik las ook wel dat Buitenlandse Zaken, en dat is eerder ook wel eens aangegeven, dat ze ook gaan faciliteren. Of tenminste gaan proberen te helpen, laat ik het zo zeggen. Maar ja, dus dan zou mensen ook op een lijst gezet moeten worden om de grens met Gaza en Egypte over te kunnen steken. Dat gebeurt ook voor mensen met een Nederlandse nationaliteit. En daar is het een aantal keer wel voor gelukt. Maar er zitten ook nog Nederlanders vast in Gaza. Dus dat zal ook geen gemakkelijke opgave zijn. Maar ja, wel, het is echt nodig dat Buitenlandse Zaken daar dan gaat proberen te helpen. Dat die mensen ook echt daar weg kunnen. Zij asieladvocaat Corine Ullersma. Stay with me tonight. You don't have to change when I'm around you. So go ahead and say what's on your mind, on your mind. Slip out in the night. You don't have to give me a warning. 'Cause we both got nothing to hide, nothing to hide. Even though we don't talk for a couple of months, yeah, it's like we didn't lose any time. I could be a lover or your shoulder to cry on. You can be whoever you like. Oh, when you and me, no judgment. You can get that from anyone else. You don't have to prove nothing. Judgment. Over ruim een uur stam.nl, Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Wat ga je doen? Ja, de stelling is: ervaring is belangrijker dan een diploma op de werkvloer. Vakbond CNV trekt aan de bel vanochtend. En ze zeggen, ja, ons land leidt eigenlijk aan diploma-terreur. En daardoor blijven tienduizenden mensen onnodig aan de kant, terwijl ze, omdat ze wel degelijk bijvoorbeeld de ervaring hebben, bepaald werk prima kunnen doen. En daar echt eigenlijk geen papiertje voor nodig zouden hebben. We weten allemaal natuurlijk, er zijn enorme tekorten in veel sectoren. De zorg, de kinderopvang, het onderwijs, de bouw, om er maar een paar te noemen. Dus we willen vanochtend van u weten, wilt u graag een baan, maar lukt het niet omdat u de juiste papieren niet heeft? Of bent u misschien werkgever en zou u dolgraag mensen willen, ook eventueel zonder de juiste papieren? Misschien doet u dat al wel. En even aan de andere kant geredeneerd. Wat zou u ervan vinden als uw kind wordt opgevangen op een crèche of kinderopvangverblijf waar het personeel niet helemaal de juiste papieren heeft? 0800-1101 of reageer via stand.nl. Carl-Johan de Zwart straks over ruim een uur. En politiek verslaggever Wilco Boom zometeen samen met mij hier in de studio. Want wij ontvangen Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Zit je aan tafel? Sta je bij de koffiezetapparaat? Wat doe je? Nee, we zitten hier aan de leestafel op de redactie waar de kranten liggen. En Esther Auwehand is inderdaad gearriveerd. En ja, het RTL-debat, u was er niet bij. Het SBS-debat, pardon. U was er niet bij. Heeft u iets gemist? Ik heb het zelfs niet eens gezien, maar ik begreep van de verslagen dat er behoorlijk door elkaar werd geschreeuwd, dus dat ik niet zo heel veel gemist heb. Nee, een kippenhok was de woordspeling. Kippenhok? Nou, volgens mij zijn kippen wel aardiger voor elkaar dan door elkaar schreeuwende mensen. Maar ik begreep dat het een cacophonie was, ja. Ja, oké. Okay. Nou, wij gaan het zo op een iets andere manier doen in het gesprek. We gaan nu... Ja. Ja, laten we gewoon elkaar uitpraten en vragen en antwoorden doen. Afgesproken. We gaan naar de studio. Ja. Ster. Een berichtje van Odido Business. Als het gaat over technologie, waarom zijn bedrijven dan vaak geneigd de mens uit het oog te verliezen? Terwijl een goedlopende zaak meestal goed loopt, dankzij de collega's die er werken. Daarom hebben wij mobiele, glasvezel en zakelijke oplossingen die werken voor mensen. Zo houden we technologie dus menselijk. Het kan ook zo. Check, check, double check. Wist je dat Michiel, business intelligence specialist bij Zicht, zich in alle vrijheid onderdompelt in media- en klantonderzoeksdata? En vervolgens alles overzichtelijk in één dashboard zet? Ideaal voor zijn collega's om de beste mediastrategieën en campagnes te ontwikkelen en performance optimaal te monitoren. Zo versterkt Zicht de groei van klanten. Freedom to grow noemen we dat. Zicht, met Z-I-G-T. MPLS Gateway, Next-Gen Firewall. Als IT-manager hoef je echt niet van alle IT-verstand te hebben. Daarom vind je bij Odido Business samen met onze experts een ICT-oplossing die werkt voor je bedrijf. Het kan ook zo. Moet je horen. De diagnose door de behandelend arts heeft ons doen besluiten tot een partiële vergoeding van uw medicatie volgens de geldende polisvoorwaarden. Sorry hoor, maar hoeveel moet deze patiënt nu betalen? Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op goossens.nl of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Shop nu bij Goossens jouw favoriete meubelen met Black Friday deals. NPO Radio 1. We hebben tot nu toe alles in die torentjes bepaald, maar de Kamer maakt de wetten. De verkiezingen. Nou, laat ik eerst zeggen dat ik het stuitend vind. Bestaanszekerheid wordt door niets meer bedreigd dan door de klimaatcrisis. Ik denk echt dat mensen thuis bezig zijn met fix mijn problemen. Volg alles over de verkiezingen op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. De hoofdpunten, Wouter. Het Israëlische leger heeft in de Gazastrook het lichaam opgehaald van een militair van 19 die door Hamas was gegijzeld. Een paar dagen geleden had Israël al gezegd dat de vrouw dood was. Volgens een woordvoerder is ze gevonden in een gebouw bij het Al-Shifa ziekenhuis. Israël zegt dat Hamas vanuit dat complex terreuroperaties plant en uitvoert. De IND gaat sneller beslissen over aanvragen van Palestijnen in Nederland die gezinsleden uit Gaza willen laten overkomen. Bij een positief besluit bekijkt het ministerie van Buitenlandse Zaken of het mogelijk is hen te helpen uit de Gazastrook weg te komen. Er lopen nu zo'n 10 spoedprocedures die met voorrang worden behandeld. De eerste training voor de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas is stilgelegd omdat het circuit onveilig is. Op het stratencircuit in de Amerikaanse gokstad raakte een putdeksel los. Daardoor werd de Ferrari van Carlos Sainz zwaar beschadigd. Ook een wagen van Alpine is waarschijnlijk door een putdeksel geraakt. En in Madrid zijn vannacht rellen uitgebroken na de herverkiezing van Pedro Sanchez als premier. Het protest met 4000 demonstranten liep rond middernacht uit de hand. Betogers gooiden met vuurwerk, flessen en blikjes. En de politie reageerde met traangas en rubberkogels. Actievoerders zijn boos over afspraken die zijn gemaakt met Catalaanse separatisten. Bij Weerplaza Marco Verhoef. Marco, is nog steeds zo fris, zoals jij het noemt? Ja, in het noordoosten wel. Daar liggen de temperaturen rond het vriespunt en komt her en der ook wat mist voor. En dat gaat allemaal natuurlijk wel verdwijnen. Die mist en die temperaturen lopen de komende uren geleidelijk aan ook op. En uiteindelijk is het vanmiddag zo'n 8 graden in het noordoosten tot plaatselijk 10 in het zuidwesten. We doen dat met wolkenvelden, met af en toe een beetje zon. Op dit moment valt er vooral in het zuiden en westen van het land af en toe wat lichte neerslag. Maar dat verpiet het allemaal wel. In de loop van de dag wordt het droog en breekt de zon steeds beter door. Er staat niet al te veel wind en wat dat betreft hebben we dus een redelijk rustige dag. En het weekend, wat gaat het worden? Nou, komende nacht kan het nog even flink afkoelen in het noordoosten van het land. En eigenlijk moet ik zeggen de late avond en aan het begin van de nacht. Dan liggen de temperaturen daar rond het vriespunt. Maar in de loop van de nacht loopt de temperatuur alleen maar op. En dat komt omdat er meer bewolking komt en omdat de wind begint toe te nemen. Overigens in de rest van het land temperaturen van 3 tot 5 graden komende nacht. Ja, die bewolkingstoename die gaan we morgenochtend snel verder merken. Dan wordt die dikker en dikker. En in de loop van de ochtend gaat het van het zuidwesten uit dan regenen. Het blijft in het oosten waarschijnlijk wel tot het middaguur droog. Maar ook daarna wordt het daar nat. Met een aantrekkende wind naar matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. 7 tot 10 graden aan het eind van de middag. In de avond loopt de temperatuur verder op. Nog even korte zondag, dan is het gewoon heel zacht. 12 tot 14 graden met buien. Een klein beetje zon in het zuiden. En in het noorden hebben wolken de overhand. Marco, dankjewel. En Dennis, hoe gaat het op de weg? Nou, over het algemeen prima, zoals altijd op vrijdagochtend. Er valt het reuze mee met de drukte. Maar er staan wel twee noemenswaardige files en die staan allebei op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Breda Noord en Oosterhout heb je een kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En verderop richting Utrecht is de weg dicht bij Hagestein. Tussen Noorderloos en Hagestein levert je dat bijna een half uur vertraging op. Vanaf het knooppunt Everdingen word je als vanzelf de A2 richting Nieuwegein opgestuurd. De wereld staat in de fik. Gelukkig kunnen we het nog blussen. Keer het tij. En kies 22 november Partij voor de Dieren. Black Friday Weeks. Kleur je leven met spetterende tech voor Black Friday prijzen. Zoals een haarscherpe tv om Home Alone 1, 2, 3 en 4 opnieuw te bekijken. Nu bij Mediamarkt. Pan Amsterdam. De kunstbeurs met 125 galerieën met kunst, antiek en design. 19 tot en met 26 november, Rai Amsterdam. Info en tickets, pan.nl. Black Friday bij Mediamarkt met de uitzonderlijke iPhone 14 voor €789. Let's go. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Gezinnen met een gewoon inkomen vallen buiten veel extra's en betalen de hoofdprijs als alles duurder wordt. Dat kan anders. Een fatsoenlijk land. CDA. Let's go. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. De mysterieuze dood van de 17-jarige Cassandra liet schrijver Ninja Weijers niet los. Hoe vertel je het verhaal als niemand weet wat er is gebeurd? Cassandra, het nieuwe boek van Ninja Weijers. Nu in de boekhandel. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Dat is vanzelfsprekend, maar niet altijd makkelijk. En toch zorgen 7.500 schooldirecteuren dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus namens heel Nederland, schooldirecteuren, dank je wel. Kunst en verhalen uit Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle, museumdefundatie.nl. Nooit meer koude voeten en nog voor de winter geld besparen? Isoleer je vloer met PIF Isolatie. Laat het installeren door een PIF Pro en krijg subsidie. Kijk op zogepift.nl. Benelux als één federaal land terug. Stem 50+. Op weg naar 22 november. De lijsttrekkers in het NOS Radio 1-journaal. En vandaag is Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren bij ons. Je zit in de Tweede Kamer met een belangrijke missie. En dat is hard werken. Voor de Partij voor de Dieren is macht nooit een doel op zich. En dat zal het ook niet worden. Onze thema's staan op het politieke hoofdtoneel. Vinden we het acceptabel om van pasgeboren biggetjes het staartje af te branden? We zijn een partij in ontwikkeling. Dus het zijn groeipijnen. Ik moet het zeggen, lieve mensen. Ik treed tijdelijk terug. En dat is gewoon niet zo mooi. Politieke moed is denk ik wel het allerbelangrijkste criterium voor het vormen van een coalitie. Dan doet de Partij voor de Dieren mee. Het wordt moeilijk, maar de Partij voor de Dieren zegt: opgeven is geen optie. Mevrouw Ouwehand, goedemorgen. Goedemorgen. Er zaten alle elementjes in waar we het over gaan hebben. Maar laten we even beginnen met nieuws van vanochtend, wat de NOS had. Dat nog geen enkel bedrijf afspraken heeft gemaakt met het ministerie van Economische Zaken over het beperken van stikstofuitstoot. Verbaast u dat? Nou, Ik zou zeggen, ik ben niet verbaasd, maar het is natuurlijk wel echt schandalig. En we moeten allemaal aan de bak. Van boeren wordt heel veel gevraagd om om te schakelen. En de Partij voor de Dieren heeft steeds gezegd, je kan het niet alleen maar bij de boeren neerleggen. Ook die grote fabrieken die heel veel stikstof uitstoten, die moeten gewoon heel drastisch minderen. En er was één moedige minister. Dat was Christiane van der Wal. Maar die werd door haar eigen coalitie en zelfs door haar eigen partij ook onderuit gefakkeld. Want je ziet dat de minister ook van VVD-huizen, van Economische Zaken, er gewoon niks mee heeft gedaan. Maar hoe kunt u als Kamer ervoor zorgen dat het wel wordt aangepakt? Nou ja, Partij voor de Dieren stemmen. Want je ziet dat de belofte om de natuur te redden, weet je, iedereen geeft dan een beetje toe van, ja, dat is belangrijker, we moeten de bodem en de natuur redden. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan wordt er teruggekrabbeld, terug onderhandeld. En je kan niet terug onderhandelen met de natuur. Maar hoe zou u dat dan aanpakken als u bijvoorbeeld minister van Economische Zaken was? Ik zou meteen zeggen, naar beneden die uitstoot en anders lappen. En dwingend. Dwingend optreden ook. Dus kijk naar Tata Steel. Daar is behalve stikstof natuurlijk ook een heel erg groot probleem met de volksgezondheid. Waarom accepteren we in dit land dat voor het verdienmodel van een bedrijf uit India, voor de aandeelhouders van India, dat hier de volksgezondheid wordt geschaad en dat de natuur kapot gaat? Dat kan toch niet? Je moet wel even je basis beschermen. En pas binnen die basis kun je ruimte geven aan bedrijven om te ondernemen. Maar niet als ze door die ondergrens gaan. Laten we het gaan hebben over die inhoud. De standpunten waar we u het meest van kennen. Dat is de reductie van bijvoorbeeld van de veestapel, 75%. Ja. Hoe ziet u dat voor zich? Nou ja, het is 5/12 voor de natuur. Dus dat er al 30 jaar duidelijk is dat we met deze hoeveelheid dieren in Nederland die we fokken, vetmesten en slachten, hele grote problemen ontstaan voor de bodem, voor water, voor de natuur, voor boeren zelf ook. De afgelopen 20 jaar zijn we de helft van de boeren kwijtgeraakt. Het is super tragisch dat boeren al die tijd is afgepakt waarin ze hadden kunnen omschakelen. De veevoerindustrie, die jongens staan in de quote 500 en de boeren staan in het rood bij de Rabobank als gevolg van het uitblijven van die keuzes. Maar hoe ga je dat dan doen? Nogmaals, als u weer aan de knoppen zou zitten. Want heel veel boeren hebben helemaal niet zo geen oren naar dit soort plannen van u. Die willen eigenlijk op de huidige manier doorboeren. Er zijn grote belangen mee gemoeid. Financieel, werkgelegenheid. Ja, en ik snap heel goed dat boeren het allemaal heel spannend vinden, want hen wordt op dit moment geen enkel perspectief geboden. Dus wat er nodig is, is dat je boeren helpt in de omschakeling die ze moeten doormaken voor een gezonde landbouw. Dat is al pittig genoeg. Zorg dat er een helder perspectief is en zorg ook dat ze de zekerheid hebben dat zij daar niet financieel van kopje onder gaan. Er is zat geld. Ik had het net al over de veevoerindustrie. Die staan in de quote 500. De Rabobank heeft heel veel geld verdiend aan allemaal leningen waar boeren niks mee opschoten. Die moeten het gewoon kwijtschelden. Dus haal het geld waar het zit. Stel boeren gerust. Financieel ga je niet kopje onder. Dat redden we, dat cheffen we gewoon. En dit is het perspectief waar het heen moet. Help ze daarbij. Maar we kunnen niet langer wachten. Omdat, wat ik zei, 5/12 voor de natuur. Boswachters waarschuwen al. We raken natuur onherstelbaar kwijt. En dat kunnen we ons niet meer veroorloven. Bent u niet bang dat we heel veel terrein gaan verliezen aan buitenlandse bedrijven? Dat die goedkoop kunnen gaan leveren, goedkoper dan de Nederlandse boeren. En dat ook dankzij de open grenzen binnen de Europese Unie die producten gewoon uit het buitenland naar Nederland worden gehaald ten koste van de Nederlandse boerenstand? Als je verder niks doet, zou dat een scenario zijn. Maar dat kan natuurlijk niet. Hè. We weten ook vanuit de klimaatwetenschap dat het dringend noodzakelijk is dat we met z'n allen veel minder vlees en zuivel gaan eten. Dat kan prima. Je kan mensen gewoon vertellen over wat er schuil gaat achter vlees en zuivel. Dan ben ik ervan overtuigd dat iedereen begrijpt dat we nu van weerloze dieren lichaamsdelen afsnijden, dat je pasgeboren kalfjes standaard bij de moeder weghaalt om alle melk op te drinken. Dat past niet bij wie we zijn als morele wezens. Maar dat verhaal is nooit verteld. Politici zijn er bang voor als je zegt we moeten wat minder vlees eten, dat dan de Telegraaf met een grote voorpagina komt met een huilende man met twee gehaktballen. Den Haag pak mijn vlees af. Ja, daar moet je gewoon niet bang voor zijn. Omschakelen. Dat zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen waar u het nu over heeft. Want dit is een omslag in denken, waar we het over hadden. Hoe help je boeren die omslag te maken in hun bedrijfsvoering? Nou ja, ook Zijn boeren, hè, wat u zegt, 75% hè, moeten gereduceerd worden. Dat betekent dat heel veel boeren zullen moeten stoppen. Nee, we hebben juist behoefte aan meer boeren. En het is zo dat op een aantal plekken zal geen landbouw nodig zijn, mogelijk zijn, omdat je dat terug moet geven aan de natuur. Denk aan de veenweidegebieden. Dat we daar de grondwaterstand laag houden voor landbouw, dat betekent enorme CO2-uitstoot. Dus op een aantal plekken kan het niet. Maar op heel veel plekken is veel mogelijk. En ik denk dat boeren de zekerheid verdienen dat we de centen halen waar ze zitten, dus bij de agro-industrie. Financieel kunnen ze door. We gaan ze ook beschermen tegen oneerlijke concurrentie van buitenaf. De Partij voor de Dieren is ook de grootste strijder tegen vrijhandelsverdragen, zoals met Brazilië, waardoor het kabinet, de VVD eigenlijk, wil dat de hele markt wordt overspoeld met goedkoop rundvlees en goedkoop kippenvlees uit Brazilië. Kijk, dat kan je boeren niet aandoen, dus dat houden we tegen. En samen gaan we die omslag maken naar een gezonde landbouw. Want ook voor boeren, vergis je niet, is het natuurlijk dramatisch dat die kwaliteit van de bodem steeds verder achteruit gaat en dat we de ecosystemen verliezen die je nodig hebt voor gezonde voedselproductie. Maar dit gaat over Nederland. Nederland is onderdeel van Europa. Spullen uit Brazilië kunnen we misschien tegenhouden, maar uit Europese landen niet, via de Europese Unie, open grenzen. Hoe gaat u die andere Europese landen meekrijgen? Want zonder die landen gaat het dus ook in Nederland niet echt veranderen. Nee, maar we werken natuurlijk in Europa ook goed samen. En Europa heeft de klimaatdoelen van Parijs ondertekend en heeft een natuurherstelwet aangenomen. Dus het allerbeste en makkelijkste en effectiefste dat je kan doen voor het halen van natuur- en klimaatdoelen is omschakelen naar een veel plantaardiger leefwijze. Dus Europa gaat ook aan de bak. En Nederland moet gewoon de koploper zijn in het omschakelen naar een voedselpatroon dat in het belang is van iedereen, ook van de boeren zelf. Uw standpunten zijn heel helder. Ze staan ook, gaan verder dan de meeste partijen. Na de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar bestuurt u nu in 6 steden mee. Ja. Is dat een voorzichtige stap richting echt meebesturen, ook landelijk? Nou, wat je vooral ziet is dat de Partij voor de Dieren in het begin heel radicaal werd gevonden. En iedereen vond dat heel erg spannend. Maar als je kijkt waar wij het over hebben, is eigenlijk dat de politiek zich aan zijn eigen beloftes moet houden. Want we hebben met elkaar afgesproken dat we de klimaatcrisis stoppen. We hebben met elkaar afgesproken dat we de natuur beschermen. Alleen het ontbrak aan politieke moed. En nu zie je dat die aanjaagfunctie van de Partij voor de Dieren ook bij andere partijen ertoe heeft geleid van wacht eens even, we kunnen wel groene koerswijziging inzetten. En in deze steden was er voldoende ruimte om dat samen met andere partijen te doen. En je ziet ook dat we landelijk die aanjaagfunctie echt hebben vervuld. Dus ook andere partijen hebben steviger standpunten ingenomen over natuur, over klimaat, over dierenwelzijn. Dus wij hopen dat we daarmee met die partijen samen kunnen werken in een groene coalitie. Maar meebesturen vraagt ook compromissen sluiten, vieze handen maken, vuile handen maken. Is de Partij voor de Dieren daartoe ook landelijk bereid? Want landelijk neemt u veel belangrijkere besluiten, bijvoorbeeld over de veeteelt, dan op lokaal niveau. Ja, maar daar ligt echt wel een belangrijke opdracht aan welke politieke partij dan ook. Want ik hoef u er misschien niet aan te herinneren dat Nederland door de rechter op de vingers is getikt. Zowel als het niet gaat over het halen van de klimaatdoelen als over natuurherstel. Dus je moet wel, kijk, de basis is natuurlijk dat je de rechtsstaat respecteert. Dat gaat over de rechten van burgers, over de rechten van natuur en over de afspraken voor klimaat. Dus dat is het instapniveau. En dan moet iedereen grote stappen durven maken. En de Partij voor de Dieren is eigenlijk de partij die zegt, wees daar nou niet bang voor. Het kan gewoon. Het enige wat we moeten doen is boeren helpen, industrie, grote vervuilers aanpakken en het geld halen waar het zit. Maar u bent dus wel bereid vuile handen te maken dan? Nou ja, niet als het gaat over het loslaten van de natuur- en klimaateisen die we gewoon moeten halen. En dat zou geen enkele partij zich kunnen veroorloven. En de Partij voor de Dieren is bij uitstek de partij die andere partijen helpt om ons aan onze verplichtingen te houden. We gaan naar de muziek die u heeft uitgekozen. Ik ben er heel blij mee. Ik heb er pas nog geleden nog gezien. Oh, goed, Wende Snijders. Ja. Echt geweldig. Wie de kans krijgt, ga. Dit is alles. Jij komt met 1000 vragen waar je dit aan hebt verdiend. Jij komt huilen, schreeuwen, klagen dat je toekomst is vernield. Wie heeft dit aan zien komen? Wie heeft ons hier gebracht? Naar het einde van de wereld, toch nog eerder dan gedacht. En ik sta hier al eeuwen, nog voor jij uit het water kroop. Zag je vechten voor je leven, zag je bloeden, zwoegen, zweten. Je hebt geplunderd om de parels, je hebt gemoord en meer dan dat. En nu het einde naar het graf. Is dit alles wat ik had? Is dit alles wat ik had? Ja. Dit is alles van Wende. Niet voor niks een nummer uitgekozen met een flinke, forse gitaar erin, denk ik, hè? Ja, maar het gaat me vooral om de tekst. Ja, ik krijg hier echt kippenvel van. Wende verwoordt in dit nummer dat we zijn volledig afhankelijk van alles wat de aarde te bieden heeft. Hè. De natuur kan prima zonder mensen, maar wij kunnen niet zonder de natuur. En als we niet nu de natuur gaan beschermen en respect gaan opbrengen voor de basis van ons bestaan, dan zegt de aarde straks gewoon, ja, weet je, kom niet bij mij janken. Alles is op. Het is nu tijd, je zaak gaat sluiten, zingt ze. Dit is alles, je kunt gaan. En dat is natuurlijk wel de basis wat mensen, denk ik, van de overheid mogen verwachten. Beschermt die nou de basis van het bestaan? En ga je van daaruit denken, oké, hoe gaan we de problemen van vandaag oplossen? Of vergeet je de basis van ons bestaan en zit je alleen maar mensen naar de mond te praten en dingen te roepen als ik sta aan jouw kant, zoals de VVD doet, terwijl die duidelijk aan de kant staat van bedrijven die alleen maar de aarde verder naar de galamiezen helpen. Ja, de tekst is bij Wende inderdaad ook altijd heel belangrijk. Maar ik begon natuurlijk over die gitaren. Ja, ik hou ook van gitaren. Want dat u klopt. Zit in die gitarencoalitie, ja, met onder meer Lisa Wessenveld van GroenLinks, ja. Peter Quint, scheidend Kamerlid van de SP. Wat is dat voor een coalitie? Nou, vooral dat we elkaar vinden in de muzieksmaak. Maar we zijn dan ook nog wel zo erg dat we elkaar ook een beetje plagen. Want Peter Quint houdt dan van punk. En dat vind ik soms een beetje meisjesmuziek. En hij doet soms een beetje zo over mijn metal. Alsof het allemaal vikingschepen zijn. Terwijl ik helemaal niet van die soort metal hou. Dus het is ook een beetje plaagstootje. Maar we mogen elkaar heel graag. En het is heel grappig om zo'n soort coalitie te hebben. Dus de gitarencoalitie. Ja, ik ga Peter heel erg missen. Want die gaat de kamer uit. Is er al een vervanger? Nog niet. Ik ben heel erg benieuwd naar de muzieksmaak van de nieuwe Kamerleden. We gaan het even over uw partij hebben. Ja. Het had maar een haartje gescheeld of u had hier niet gezeten. Althans niet als lijsttrekker. Het was even spannend, ja. In september werd het best een puinhoop in uw partij. Er woedde een machtsstrijd tussen u en het oude bestuur. Inmiddels is er een interim bestuur. Nee, er is een interim bestuur aangetreden, maar die is op het congres gekozen door de leden. Oh ja, dat is nu officieel inderdaad. En is de partij nu de strubbelingen echt te boven? Ja, want ik denk dat nu weliswaar op een heel akelige manier, maar echt aan de oppervlakte is gekomen dat we de Partij voor de Dieren groeit als biologische kool. Overal in het land zijn mensen actief. Het gaat heel goed. Steeds meer kiezers herkennen zich in ons verhaal. Hè. Als we de basis van ons bestaan niet beschermen, de natuur, dieren, klimaat, ja, dan worden de problemen alleen maar groter. En dat betekent dat je als partij dus lekker moet doorontwikkelen. En dat ging op een bepaald niveau goed. Maar op een bepaald niveau zag ik als partijleider dat er meer nodig was. En daar stagneerde het. En de leden hebben op dat congres, waar ook het nieuwe bestuur is gekozen, volle steun uitgesproken voor die koers om verder lekker door te ontwikkelen en de grote dingen te gaan doen waar we toe in staat zijn. Ja, maar u zegt dat nou wel, maar als u naar de geschiedenis van de Partij voor de Dieren kijkt, en dat is inmiddels al een jaartje of 20... dan zie je toch om de zoveel jaar is er een crisisachtige toestand. He, er is een groot conflict geweest tussen u en uw voorganger Thieme. Er is een situatie geweest waarin het bestuur niet meer op de lijst wilde hebben. En dat werd toen door de leden gecorrigeerd. Er is een door de leden gekozen voorzitter gedumpt 4 jaar geleden. Door het oude bestuur, ja. Ja, maar u was het daarmee eens. Dus het is wel iedere 3-4 jaar is er een eruptie van ruzie en gedoe. Nou, ik denk dat alle politieke partijen een turbulente start kennen. En zeker een partij als de Partij voor de Dieren was in het begin natuurlijk, ja, je leunt heel zwaar op gewoon een paar mensen die partij uit de grond proberen te krijgen. Maar en daar 20 jaar bestaat u, hè? Nou ja, en daar hoort ontwikkeling bij. En zoals ik zojuist al zei, voor een deel ging dat goed en voor een deel was er meer nodig. Nou, daar bleef discussie over, dat hebben we ook kunnen zien. Ik ben een grote voorstander van doorontwikkelen. Daar hebben de leden zich nu ook voor uitgesproken. Het is in, nou, je kan zeggen wat je wil, maar het is in alle openbaarheid uitgevochten, waar ik niet een voorstander van was, want ik wilde het interne oplossen. Nou, het was af en toe wel heel moeilijk om informatie te krijgen over wat er nou achter de schermen gebeurde, hoor. Want er zaten toch nog best veel deuren dicht, ja, qua openheid. Ja, u wilt natuurlijk ook allemaal persoonlijke details en roddel en achterklap, en daar doe ik gewoon niet aan mee. Dus waar het over ging was we verder waren vooral op zoek naar de feiten, hoor. Maar op het congres was u gewoon aanwezig. En daar hebben de leden zelf ook gevraagd. Ja, we willen verder doorontwikkelen. We zijn een prachtige partij. We zijn tot grote dingen in staat. staat. Dus het is in alle openbaarheid uiteindelijk beslecht. En het gaat in de campagne heel goed. Dus ik ben heel erg blij dat we door kunnen. Ja, u kunt door. U hebt ook inderdaad een groot mandaat gekregen. Maar is er eigenlijk nog wel voldoende ruimte voor tegenspraak? Voor mensen die het niet met u eens zijn? Ja, altijd. Ik vind juist dat van groot belang in een gezonde, democratische, professionele partij. En het nieuwe bestuur gaat daar gewoon mee verder. En wat u zojuist zei, ja, het congres heeft een aantal uitspraken gedaan. En ik vind dus dat het uiteindelijk aan de leden is in de partij. Voor de zomer stond de Partij voor de Dieren op een zetel of 10 in de peilingen. Ja. Nu nog maar op 6. Is dat 1-op-1 te danken aan de crisis die er is geweest? Nou, kiezers houden niet van gedoe. Dus dat is gewoon een wet waar je dan mee te dealen hebt. Daarom wilde ik het ook heel graag intern oplossen. Je kan echt van mening verschillen en van inzicht verschillen. Maar dat bespreek je rechtstreeks met elkaar. En je probeert eruit te komen. Toen werd het akelig en kwamen er allemaal akelige dingen in de media. En je weet dat kiezers daar niet van houden. Maar ik zie ook dat we weer op winst staan in de peilingen. Dus gelukkig, ik krijg ook van vriend en vijand te horen... Nou, die Partij voor de Dieren heeft probleemoplossend vermogen laten zien. Natuurlijk is dat akelig geweest, maar we staan er weer. En ik zie dat de steun voor de Partij voor de Dieren gewoon weer aan het groeien is. Er speelt ook natuurlijk nog iets anders. GroenLinks, PvdA. Ja. Dus een luisteraarsvraag van Carla. Die zegt, ik twijfel tussen GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren. Waarom zou ik Partij voor de Dieren moeten stemmen? Wat is nou eigenlijk de meerwaarde? Nou, er is geen enkele partij die zo vasthoudt aan het beschermen van de natuur. Kijk bijvoorbeeld naar de discussie voor de Lutkemeerpolder in Amsterdam. Dat is het laatste stukje biologische landbouwgrond in de buurt van Amsterdam. Daar is zelfs een groen college dat het ermee eens is dat we dat gaan opofferen voor distributiehallen voor Schiphol. En de Partij voor de Dieren is de enige groene partij die zegt ja, mooi. Niet, mooi niet. We moeten de natuur beschermen. We kunnen het niet veroorloven om ook maar één boom te verliezen. En dat zien we verder ook in het land. In de provincie Utrecht worden er plannen gemaakt voor villa's ten koste van 1400 eeuwenoude bomen. En de Partij voor de Dieren is de enige partij die altijd zal zeggen, dat gaan we dus niet doen. Er is nog een andere luisteraarsvraag van Rick Sake. Esther was vorig jaar overspannen, zei daarna dat ze meer wilde gaan sporten. Is dat ook gelukt? Ik heb eergisteren nog even hard gelopen. En dat vind ik een grote prestatie te midden van deze drukke campagne. Maar het is een goede vraag. Ik probeer mijn agenda echt, probeer daar blokken in te zetten. En vroeger dacht ik nog, nou ja, nu een belangrijk overleg. Het lukt even niet. Maar ik waak als een tijger of als een leeuw over de vrijgespeelde ruimte om even te gaan sporten in mijn agenda. Ja, want u heeft natuurlijk 2 keer een burn-out gehad. Nee, ik heb 1 keer een echte burn-out gehad. En wat ik daarvan geleerd heb, is wat de klachten zijn die daar een voorteken van zijn. Dus in het begin wist ik dat helemaal niet. En vorig jaar had ik te maken met klachten van overbelasting. Nou, iedereen heeft nu ook kunnen zien waar dat aan lag. Hè. Ik had natuurlijk ook intern veel te doen. Dus zowel die groeiende partij leiden en tegemoetkomen aan de verwachtingen van kiezers, wat eigenlijk je rol is als partijleider, als intern ook. En ik voelde dat ik overbelastingsklachten had. En hoewel ik het heel moeilijk vond, dacht ik, ik moet nu rust nemen, want dan knap je sneller op. Dat heb ik geleerd van de burn-out. Ja. Als je op tijd stopt, dan kan je goed herstellen. Maar heb je het niet door, dan lig je er zo een jaar uit. Maar als het zo'n wissel trekt, is er dan niet familie, vrienden die wel eens zeggen, Esther, is dit het nou waard? Natuurlijk maken mensen zich af en toe zorgen, maar het geldt niet alleen voor mij. Werken in de Tweede Kamer, dat vraagt veel. Dus je moet goed proberen op te letten. Maar ja, dat ik zo vecht voor dieren, natuur en milieu, dat is zeker de moeite waard. En mijn uitdaging zal altijd zijn, is de balans nog in orde? Maar dat geldt voor iedereen in de Tweede Kamer, denk ik hoor. Heeft u wel eens overwogen om te stoppen? Nee. Nee? Nee, nee. Nee, grappig genoeg niet. Om inderdaad moeilijke keuzes te maken als dat nodig is. Dat je echt even voor jezelf moet zorgen, zodat je die strijd weer aan kan. Maar ik ben ook steeds weer goed hersteld. Wat ik net zei, de balans bewaken. En dat geldt natuurlijk, sommige mensen wijzen mij erop dat ik ook zelf moet doen wat ik politiek uitstraal. Namelijk, je moet wel de basis bewaken. Want alleen daar zit je kracht. En dat geldt voor de aarde. En dat geldt ook voor mensen die pittig werk moeten doen. We gaan naar de envelopjes in de bak. Er zitten er nog 3 in. Dus de keuze wordt steeds kleiner. Maar goed, u heeft nog een keuze. Ja, daar zit een vraag in. Ja. Lees die even voor en geef antwoord. Ik pak envelopje nummer 13, want niemand durft dat blijkbaar. We hebben hier een echte daredevil te gast. Ja, politieke moed is het belangrijkste dat we kunnen doen voor mensen. Oh, wat een mooie vraag. De vraag is, wat betekent vriendschap voor u? Nou, ik zou zeggen bijna alles. Zonder lieve mensen in je omgeving hou je denk ik niet vol. En zeker als je zo'n veel eisende baan hebt als ik. Waarbij je ook nog eens voortdurend in de belangstelling staat. Terwijl ik dat van mezelf eigenlijk helemaal niet zou willen. Dus lieve vrienden om me heen, die helpen mij enorm. Er zijn mensen die koken wat extra als ze aan het koken zijn. Omdat ze weten dat ik nooit tijd heb. En dan heb ik een heerlijk bakje. Verse, vegan, biologische maaltijd. Er zijn mensen die zeggen, kom even hier zitten en plaatjes draaien. En dan hoeven we even niks. Er zijn mensen met wie ik naar concerten ga. De stevige gitaren. Ja, zonder mijn vrienden zou ik het wel heel moeilijk vinden. Hartelijk dank. Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Maandag, dan zit hier Frans Timmermans van GroenLinks PvdA. Ook vragen aan hem zijn welkom via de NPO Radio 1 app of een mail aan r1jn@nos.nl. Hoe leg je het uit in begrijpelijke taal? Hoe het met ons klimaat gaat? Cabaretier Patrick Nederkoren doet een poging in zijn nieuwe theaterprogramma Overvloed. Hij is onze gast. Als taalschat Vals Licht van Joost Zwageman. Deze maand zou hij 60 zijn geworden. En de Amerikaans-Nederlandse schrijfster Meredith Greer komt. Haar debuut heet Bedenktijd en is een talige poging om vat te krijgen op verdriet. René Appel bespreekt de laatste TNA voor de verkiezingen van een politieke partij. Dit keer NSC van Pieter Omtzigt. KRO-NCRV met De Taalstaat. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 22 november kunt u het verschil maken. Stem SP, want een grote SP is de enige garantie dat Nederland sociaal wordt. Wij verlagen de kosten voor het dagelijks leven en bezuinigen niet, maar investeren in goede zorg. Stem sociaal, stem SP. Een warm huis is een koud kunstje. Kies voor isolerende raamdecoratie zoals duetten. Monteren doet de vakman van Hubo voor je. Hij meet, maakt en monteert. Voor elke raamdecoratie op maat, nu 20% korting. Hubo helpt. Een grote SP is de enige garantie dat Nederland weer sociaal wordt. Stem SP. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting. Zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank. Tot wel 50% korting op een jubileumset. Of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Nu bij Jumbo. Zak kruimige aardappelen, 3 kilo 2,49. Meerdere soorten Douwe Egberts koffie, 2 voor 10,99. En wissel nu 1000 Jumbo Extra's punten in en krijg direct 5 euro korting op je boodschappen. Kijk voor de voorwaarden op jumbo.com. En dat voor die prijs. Jumbo. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Rose en haar gasten nemen het kasteel over in Rose en Guests. Museumdefundatie.nl. Bij Belisol maken we alles op maat voor alle vakken van uw huis. Kozijn, deur of schuifpui, we leveren vakwerk. En maken uw huis klaar voor de toekomst. Plan nu een adviesgesprek op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Bol Pianos heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Pianos. Het beste pensioenstelsel ter wereld terug. Stem 50+. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Israël zou een Palestijns ziekenhuis hebben omsingeld op de westelijke Jordaan-oever. En er komt nog weinig terecht van stikstofambities in de industrie. Een overzicht van het nieuws, Wouter Waldmoet. Nog geen enkel industriebedrijf heeft harde afspraken met de overheid gemaakt over de stikstofuitstoot, blijkt uit een rondgang van de NOS. Het kabinet zei een jaar geleden dat niet alleen boeren, maar ook industriële piekbelasters de uitstoot moeten beperken. Maar daarvan komt dus nog weinig terecht. Het gaat om 24 bedrijven, waaronder Tata Steel, BP Rotterdam, Chemelot, energiecentrales en afvalverwerkers. De helft heeft nog helemaal niet met het ministerie gesproken. Een aantal anderen heeft alleen een kennismakingsgesprek gehad over de stikstofuitstoot. Oekraïne heeft sinds het begin van de oorlog 21.000 burgers opgepakt die de dienstplicht probeerden te ontduiken door naar het buitenland te vluchten, meldde de BBC op basis van Oekraïnse overheidscijfers. Zo'n 20.000 mannen zou het wel zijn gelukt de grens over te steken. Eenmaal in het buitenland kunnen zij asiel aanvragen. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn mannen tussen de 18 en 60 verplicht in het land te blijven om zo nodig te dienen in het leger. Wie wordt opgepakt kan 8 jaar celstraf krijgen. Programma's om te sparen voor korting op vluchten zijn niet meer van deze tijd, vindt de coalitie Anders Reizen, waar grote bedrijven als ABN AMRO, Philips en Shell bij zijn aangesloten. De populariteit van frequent flyer programma's is de afgelopen tijd gegroeid. Mensen die voor hun werk veel vliegen sparen punten om die vervolgens privé te gebruiken voor vakantievluchten. De coalitie Anders Reizen denkt dat het beter is om te sparen voor zaken waar de CO2-uitstoot veel minder is, zoals zonnepanelen of een elektrische fiets. In Madrid zijn vannacht rellen uitgebroken na de herverkiezing van Pedro Sanchez als premier. Het protest met 4000 demonstranten liep rond middernacht uit de hand. Betogers gooiden met vuurwerk, flessen en blikjes. De politie reageerde met traangas en rubberkogels. Tenminste 10 mensen werden opgepakt. Actievoerders zijn boos over de afspraken die zijn gemaakt met Catalaanse separatisten. In ruil voor politieke steun voor premier Sanchez komt er een amnestieregeling voor de Catalanen die zich in 2017 probeerden af te scheiden van Spanje. De eerste training voor de Formule 1 Grand Prix van Las Vegas is stilgelegd omdat het circuit onveilig is. Op het stratencircuit in de Amerikaanse gokstad raakte een putdeksel los en daardoor werd de Ferrari van Carlos Sainz zwaar beschadigd. Ook een wagen van Alpine is waarschijnlijk geraakt door een putdeksel. De race in Las Vegas is al omstreden. Max Verstappen zei eerder deze week dat bijna alles om de show draait en amper om de sport. De organisatie zegt nu alle putdeksels te controleren voor er weer wordt geraced. Het weer vanmiddag op veel plaatsen droog en geregeld zon. In het westen vanaf zee wel een paar lichte buien. Het wordt 8 graden. Morgen regenachtig, zondag wel periode met zon. De temperatuur loopt op naar een graad of 10. Verkeersinformatie Dennis Mooij. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort heb je nu 10 minuten vertraging tussen de knooppunten Diemen en Muidenberg. Dan loopt een dier los. De rechter rijstrook is dicht. 2 kilometer file staat er. En op de A4 van Den Haag naar Amsterdam ben je ook 10 minuten extra kwijt bij Sloten. De rechter rijstrook is daar dicht. Ster. Eis een toekomst. Voor de aarde, jezelf, je kinderen en iedereen die je lief is. Kies 22 november, Partij voor de Dieren. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Nu bij Zeeman. Babyromper voor maar €1,49. Dit klinkt misschien als een aanbieding, maar dat is het niet. Want bij ons betaal je gewoon altijd de laagst mogelijke prijs. Dus morgen, overmorgen en volgende week nog steeds. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de Vriendenloterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18+, speel bewust. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Van Parijs tot Berlijn en Milaan tot Boston. Voor het eerst komen vijf generaties Breugel samen onder één dak. Breugel, de familiereunie. Nu in het Noord-Brabants Museum. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Breugel, de familiereunie. Boek nu je ticket. Het NOS Radio 1-journaal. Het Israëlische leger is vanochtend de stad Jenin in het noorden op de westelijke Jordaan-oever binnengetrokken. Troepen en voertuigen zouden het grootste ziekenhuis in de stad hebben omsingeld. Correspondent Nasra Habib Allah, wat zijn de berichten erover? Volgens Al Jazeera en het Palestijnse persbureau Fah zou dat leger het ziekenhuis dus omsingeld hebben en personeel hebben opgeroepen om het ziekenhuis te verlaten. En op de binnenplaats zou dat personeel gefouilleerd zijn door soldaten. Op social media gaan er beelden rond waarop je ziekenhuismedewerkers met hun handen omhoog het ziekenhuis uitziet lopen, de binnenplaats op. Die beelden zijn nog niet geverifieerd en het Israëlische leger die wil vooralsnog niks zeggen over een mogelijke omsingeling van het ziekenhuis. Nee, maar is dan dus ook niet duidelijk waarom ze het doen? Nee, dat weten we niet, want dat leger wilde dus niks over zeggen. Maar we weten wel dat Israël regelmatig invallen doet in Jenin. Vooral in het vluchtelingenkamp daar. Israël ziet dat als een bolwerk van verzet. Gaat daar regelmatig naartoe om invallen te doen, om mensen op te pakken. En we zien ook dat die invallen de laatste tijd steeds heftiger worden. Dus we zien bijvoorbeeld steeds vaker dat er bij die invallen ook luchtaanvallen met drones worden uitgevoerd. Maar deze actie bij het ziekenhuis, dat zien we dus voor het eerst. Het is dus inderdaad heel onrustig de laatste tijd. Dat was het al, maar nog onrustiger op de Westelijke Jordaan-oever. Hoe kun je de situatie even een beetje schetsen? Ja, sinds het begin van de oorlog heeft Israël die arrestaties, dus die invallen die ze doen, flink opgevoerd. En ja, dat zei je, dat doen ze eigenlijk altijd, doen ze dat soort invallen. Maar dat is nu echt flink meer geworden. En dat heeft ermee te maken dat Israël wil voorkomen dat naast Gaza en ook nog eens de noordelijke grens met Libanon, wat een tweede front is, dat er misschien een derde front ontstaat op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dus ze pakken allemaal mensen op van wie ze zeggen dat die bijvoorbeeld gelieerd zijn aan Hamas. Maar ze gaan ook verder. Ze pakken bijvoorbeeld ook activisten op. Mensen die op social media veel kritiek leveren. Eigenlijk iedereen van wie ze denken dat die mogelijk mensen in beweging zou kunnen krijgen, protesten kan organiseren, omdat ze eigenlijk willen proberen om de westelijke Jordaan-oever om dat zo rustig mogelijk te houden en dus voorkomen dat een derde front wordt. Gisteren spraken onafhankelijke VN-experts over de acties van Israël tegen de Palestijnse bevolking en dat ging dan vooral over de Gazastrook. En die VN-experts die zeggen dit wijst op een beginnende genocide. Is dat een opvallende uitspraak? Dat is wel een opvallende uitspraak, ja. Want het woord genocide, dat is natuurlijk een hele beladen term. En die wordt niet zomaar gebruikt. Die experts die zeggen, of die hebben het over ernstige schendingen door Israël. Zij benadrukken dat ze de aanslagen van Hamas veroordelen, maar ze zeggen dat dat geen reden is om een oorlog te voeren tegen de bevolking van Gaza. En ja, de VN die heeft het al langer over ernstige schendingen van Israël. Dat benadrukken ze eigenlijk al sinds het begin van de oorlog. Maar dat lijkt Israël niet zoveel te doen. Maar nu het aantal burgerdoden in Gaza steeds verder oploopt, de humanitaire situatie steeds schrijnender wordt, komen ze nu dus met nog sterkere bewoordingen, namelijk beginnende genocide. Dankjewel, correspondent Nasra Habib Allah. Lachgas als partydrug is in Amsterdam inmiddels minder populair, blijkt uit cijfers van de jaarlijkse drugsmonitor Antenne. Gebruikte 5 jaar geleden nog ruim 50% van het uitgaanspubliek daar lachgas. Vorig jaar was het gedaald naar 16%. Ton Nabbe is drugsonderzoeker van de Hogeschool van Amsterdam en werkt ook mee aan dit onderzoek. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe komt het dat het Amsterdamse uitgaanspubliek lachgas nu steeds meer links laat liggen? Nou ja, dat is eigenlijk er zijn een aantal factoren voor. De verkrijgbaarheid van het lachgas is minder. Dat komt door onder andere maatregelen op lokaal niveau. Het aanbieden van lachgas, het verkoop van lachgas op straat, in parties, maar ook het aanbieden van lachgas in het uitgaansleven is teruggeschroefd. Omdat men zich ook zorgen maakte over de negatieve gezondheidseffecten. Daarnaast is lachgas ook op de opiumwet gekomen. En wat we ook zien, en dat gaat niet alleen over uitgaans, maar ook onder de buurtjongen waar enige zorg over was, is dat zij ook wel de negatieve gevolgen zien van fors lachgasgebruik. En al die factoren bij elkaar hebben ertoe geleid dat eigenlijk het middel minder aantrekkelijk is geworden. En dus ook tot een daling leidt. En dat zien we sowieso ook landelijk. Dat is ook een landelijke trend. Dus in die zin wijkt Amsterdam daar niet vanaf. Het drugsgebruik als geheel is wel terug op niveau van voor corona. Wat gebruiken ze dan nu in plaats van het lachgas, zou ik maar zeggen? Nou, het zit naast elkaar. Je moet je voorstellen dat de drugsmarkt een palet is van allerlei middelen. Van uppers, van narcosemiddelen, van psychedelica, et cetera. Waarin vooral de uppers goed scoren. En natuurlijk alcohol en cannabis. Maar we zien eigenlijk dat ecstasy in de coronatijd een stuk minder werd genomen. Nou, dat konden we ook voorspellen, omdat we deze monitor al 30 jaar lang doen. Maar met het uitgaan van het uitgaansleven en ook weer een nieuwe generatie die uit wil, zie je toch dat het ecstasy althans weer op hetzelfde niveau is als voor corona. Dus ongeveer 2/3 van de mensen hebben de laatste jaar, van de uitgaanders althans, hebben het laatste jaar wel eens ecstasy genomen. En dat is ongeveer een paar keer per jaar. En is dat dan, als nu dus op niveaus van voor corona, is er wel een stijging te zien in de jaren daarvoor ook? Neemt het drugsgebruik toe? Nee, we zien eigenlijk, we hebben nog net het staartje van de millennial-generatie. Daar zie je in het begin, rond 2008, rond 2010, zagen we een stijging. Maar we zien eigenlijk de laatste 15 jaar, dat past eigenlijk een beetje in het beeld van 5 jaar geleden, is een stabilisering van het middelengebruik in het uitgaansleven. Maar als het over ecstasy gaat, we hebben natuurlijk een paar gevallen gehad waarbij het fataal afliep dit jaar. Ja. Ja. Wordt het wel gevaarlijker? De gemiddelde dosering van de ecstasy van MDMA is iets gedaald. Of het gevaarlijker wordt, heeft vooral met omstandigheden te maken. De mensen die het nemen en hoe ze zich voorbereid hebben. Maar op het algemeen blijft ecstasy voor de meeste mensen nog steeds geassocieerd met het middel wat ze nu en dan nemen vanuit het plezier. En maakt dat ook dat het lastig is om het drugsgebruik terug te dringen? Dat is sowieso. Het zijn voor een deel natuurlijk ook autonome ontwikkelingen die zich afspelen. Dat te maken heeft met de economie, met de tijdgeest, met jongere generaties die komen en gaan, met invloeden van muziek. Beleid doet natuurlijk wel wat. En ook voorlichting. Maar niet alles is te controleren en niet alles kunnen we voorspellen als gevolg van beleid. Dank u wel, Ton Nabbe, drugsonderzoeker van de Hogeschool van Amsterdam. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam heb je nu 10 minuten vertraging tussen Schiphol en Sloten. Er staat 4 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook was daar dicht, maar de weg is zojuist weer vrijgegeven. Legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. All night to get lucky. We're up all night to the sun. and has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. Met Get Lucky. Reactie. Reactie. Aan de redactie. Wow, volgens mij gaan we daar nog niet naartoe. We hebben eerst nog een gesprek. Huizen en bedrijven die de komende jaren worden gebouwd in Almere kunnen pas over 6 jaar worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Dat heeft de gemeente deze week te horen gekregen van de netbeheerders. En dat heeft grote gevolgen, waarschuwt de gemeente. Wethouder Milieu en Klimaat van Almere is Alexander Spong. Goedemorgen. Goedemorgen. Want daar wilde ik het graag nog even met u over hebben. Waarom kan het pas in 2029? Nou ja, er is al langer bekend dat er netcongestie is. En daardoor konden al bedrijven vanaf 2029 niet meer aangesloten worden. Afgelopen maand hebben we het bericht gehad dat de capaciteit in onze regio nog verder beperkt is. En dat er vanaf 2026 ook geen ruimte meer zou zijn voor verhuizen. En afgelopen week is er verder onderzoek bekendgemaakt en daar hebben wij nu de cijfers van. En het blijkt dat er bij ons een specifiek onderstation zit waar we zo zwaar geraakt worden dat in Almere de situatie voor een deel van de stad al per direct geldt dat we geen nieuwe woningen kunnen aansluiten. Nee, want ja, nou, het is inmiddels bijna 24, dus ruim 5 jaar. Wat betekent dat de komende jaren voor überhaupt huizenbouw en nieuwe bedrijven? Nou ja, daarvoor hoort u precies het probleem. De periode tot mogelijke verbeteringen is dus bij ons gewoon veel groter dan op andere plekken. Dat is totaal onacceptabel. Wij hebben een grote woningbouwambitie. Niet alleen voor onze eigen stad, maar ook voor het nationale woningtekort. Daar hebben we ook afspraken met het Rijk in. En dat betekent ook dat wij dus ook nu dat signaal naar het Rijk aangeven dat hier absoluut vanuit het Rijk landelijke regie opgepakt moet worden op die verzwaringen van Tennet. En dat men daar heel duidelijk en transparant mee bezig moet. En daarnaast dat de onontrokken maatregelen die onder andere minister Jetten heeft aangekondigd echt met spoed moeten worden toegepast. En dat Almere daar een bijzondere positie in moet krijgen, omdat wij dus hier gewoon buitenproportioneel zwaar in geraakt worden. Want vanaf nu gewoon nauwelijks meer capaciteit voor woningen. Dat is natuurlijk onacceptabel gezien de opgave waar we staan met z'n allen. Ja, maar ja, Tennet, die lopen sowieso tegen problemen aan. Dat klopt. Het hoogspanningsnet zit vol. En daarvoor zijn technische verzwaringen nodig. Nou, die projecten moeten zoveel mogelijk bespoedigd worden. Want anders dan krijgen we nooit een structurele oplossing. Maar zoals u zelf ook al zegt, bij ons duurt de periode dan misschien wel 5 tot 7 jaar voordat er licht aan het eind van de tunnel is. Ja, en we kunnen niet dit soort belangrijke projecten zo lang stilleggen. Dus daar moet echt onafhankelijke maatregelen, daar moeten echt crisis- en herstelwetachtige maatregelen komen om te zorgen dat wij in de tussentijd hier mogelijkheden hebben om de boel te overbruggen. U zegt, wij spelen een heel belangrijke rol in het meer woningen bouwen in Nederland. Wat het Rijk heel graag wil. Om hoeveel woningen gaat het die nu niet kunnen worden gebouwd de komende tijd? Ja, dat is momenteel iets wat we nog verder aan het onderzoeken zijn met onze netbeheerders. We zien dat we steeds meer gedetailleerde informatie krijgen. Zo was een jaar geleden nog alleen maar het 2029 getal bekend. En dat er geen bedrijven konden worden aangesloten. Inmiddels zijn we via de tussenstap van 26 zijn wij tot detailinformatie gekomen dat er één specifiek schakelstation in onze stad overbelast is. En waardoor dus een aantal gebieden in onze stad nu geen woningen per direct meer kunnen aangesloten krijgen. We hopen de komende tijd met Tennet en Liander daadwerkelijk op projectniveau de gegevens te krijgen, zodat we dat precies in beeld hebben. Ja. Maar zodra wij dat in beeld hebben, willen we natuurlijk ook dat die maatregelen gereed zijn, zodat we er ook wat aan kunnen doen. Maar durft u dan in ieder geval met een natte vinger te schatten hoeveel huizen in gevaar lopen niet te worden gebouwd? Nou, kijk, als u weet dat er in onze stad voor de komende tijd natuurlijk tienduizenden woningen zouden worden gepland. En wij op onze twee overige stations momenteel nog 6200 woningen ruwweg aan capaciteit hebben, schatten de netbeheerders. Want wij krijgen nog verdere detailinformatie. Ja, dan kunt u ongeveer wel zien hoe groot het probleem is. Tienduizenden? Ja. En moet ik dan aan het begin van de tienduizenden denken of richting de 100.000? Nee, dat hangt er helemaal van af. Als hoe ver u in de toekomst kijkt, bedoel, voor in de toekomst staat een Almere Pampus gepland. Bijna een compleet nieuwe stad die we hier aan onze bestaande stad zouden vastbouwen. Ook om de regio, maar ook onze lokale woningbouwproblematiek te kunnen beantwoorden. Dus dat en die loopt wat verder in de toekomst. Maar hoe verder dit probleem ook in de toekomst voort blijft duren, hoe verder dus meer projecten geraakt worden. Maar de ernst van de situatie is dus nu zo nijpend dat per vandaag dus al projecten dus bedreigd worden die direct op dit onderstation zitten. Dank u wel, wethouder Alexander Spong van Almere. Reactie aan de redactie. Correspondent Nina Jurna vertelde vanochtend over een hittegolf in Brazilië. Code rood geldt voor bijna 3000 dorpen en steden. Het is nog lente, maar het land heeft nu al te maken met gevoelstemperaturen boven de 50 graden. Maar, vragen luisteraars Anne en Jesse, hoe weet je nou eigenlijk hoe iets boven de 50 graden voelt? Ja, blijkbaar zijn er verschillende manieren om dat te berekenen. Over het algemeen wordt het dan berekend uit een combinatie van luchttemperatuur, de gemiddelde windsnelheid, zo zegt het KNMI. In Nederland kennen we het ook, hè? Heb je ook de gevoelstemperatuur. Bij ons gaat het dan heel vaak juist ook om onder nul. Ik wou zeggen, die ligt niet op de 50 graden op dit moment. Nee, maar toen het hier boven de 40 werd, toen werd er ook wel gesproken over hoe dat aanvoelt. Dus blijkbaar is dat niet alleen maar je vinger naar buiten steken, maar kun je het ook echt berekenen. Ja. Restwarmte uit de Rotterdamse haven voor de verwarming van huizen en bedrijven wordt mogelijk gemaakt door een nieuwe leiding tussen Rotterdam en Den Haag aan te leggen. Daarover horen we verslaggever Onno Beukers die live het trekken van de leiding in Den Haag volgde. En Douwe had daar nog een vraag over. Hoeveel warmte gaat er eigenlijk verloren in die stalen buis in de grond? Onno, heb je dat toevallig gehoord vanochtend? Jazeker. Nou, Taco en Roland die ik gesproken heb, die zijn nu heel even druk. Maar ik heb ze al eerder wel gevraagd. Kijk, die buis die heeft een doorsnee van 70 centimeter. En er zit een binnenbuis in van 50 centimeter. Er zit nog isolatie tussen, dus het is wel geïsoleerd. En dan ongeveer per 10 kilometer wat hij dus vanuit Rotterdam aflegt hier naar Den Haag toe, gaat de temperatuur 1 graad naar beneden. Dus dat valt eigenlijk best wel mee. Ja, dus even kijken. Rotterdam-Den Haag 25, 30 kilometer, dus iets van 2,5, 3 graden dan. Ja, zoiets. En ze gaan het uiteindelijk ook doorleggen naar Leiden toe. Er komt er nog wel weer wat kilometers bij. Maar ja, je hebt het dan uiteindelijk over toch maar een paar graden die temperatuur gaat verschillen. En heb je toevallig ook nog gevraagd hoe snel dat doorheen gaat, dat warmtewater juist? Ja, en het afgekoelde water gaat weer terug, hè, naar Rotterdam. Ja. Je moet aardig doorlopen. Het is 3 meter per seconde, zegt ons niet zoveel. Dit is iets meer dan 10 kilometer per uur. Dus als je het water wil bijhouden, moet je behoorlijk stuk rennen. Of ja, best wel pak doorlopen. Maar de fiets dan, hoor. Ja, maar dat is dan wel weer rustig aan fietsen. Dank je wel, Onno. En dan kwam er nog een vraag over een van de nummers die we vanochtend hebben gedraaid. Every time you have to go. I'm not even op, want dat is namelijk de titel van het nummer. Dat had Veronica nog wel meegekregen, het nummer Barcelona. Maar ze had even gemist. Van wie is dat nummer? Van George Ezra. Dat is een 30-jarige Britse singer-songwriter. Die trouwens in 2013 doorbrak met een nummer dat een andere stad als titel heeft. Budapest. Ja, heeft wel wat met Europese steden blijkbaar. Ja. Maar normaal kun je het eigenlijk opzoeken, hè, ja, op een site, wat het is. Wel goed om eerst te herhalen. Hebben we wel eens eerder gezegd, want dat is lang geleden. nporadio1.nl/muziek. Maar nu is dat even wat moeilijker. En dat heeft weer te maken met het feit dat wij in Den Haag zitten. Zullen de technische details verder besparen. Maar het komt erop neer dat het vanaf woensdag, want dan zijn we weer in Hilversum, allemaal weer op en top te noteren is op de website. Dus tot die tijd, goed luisteren. 3 voor de dag. De Zijne Majesteit Holland vertrekt vanuit Den Helder richting de Gazastrook naar het oostelijke deel van de Middellandse Zee. Het patrouilleschip van de marine kan helpen bij evacuaties en het toevoer van noodhulp. En de tweede training van de Grand Prix van Las Vegas is uitgesteld. Die zou eigenlijk om 9:00 ons tijd beginnen. Kan dat? Dat zou dan daar iets van 's nachts zijn? Nou ja, fijn. Hij is in ieder geval uitgesteld. De eerste training moest na zo'n 20 minuten worden gestaakt, omdat het stratencircuit onveilig bleek door een losgeslagen putdeksel. Een drama, hoorden we van de commentatoren van Viaplay. En toen moesten ze al die putdeksels opnieuw gaan lassen. We zijn klaar. Wauw. Nou, dan is dus deze putdeksel het grote probleem. En dan zijn we klaar. Session will not be resumed. De klok staat op 0. We kunnen terug naar de hotels, althans de rijders. En dit is drama. Dit is voor Formule 1 organisatie, voor Las Vegas, voor iedereen die deze Grand Prix en dit evenement een warm hart toedraagt, compleet drama. Ja, het was dus 9:00 al geweest, gisteravond neem ik aan. Wanneer de training wel begint, dat is onduidelijk. Eerst moeten alle putdeksels op dat circuit 1 voor 1 worden gecontroleerd. En dan wordt in de Formule 1 namelijk voor het eerst gereced op dat straatcircuit in Las Vegas. De Turks president Erdogan brengt een bezoek aan Duitsland. En de sfeer die is gespannen nu Duitsland en Turkije een ander standpunt innemen in de Israël-Hamas-oorlog. Turkije-correspondent Mitra Nazar. Hoe zijn die onderlinge verhoudingen op dit moment? Nou, niet al te best. Nou moet ik zeggen dat geen enkel bezoek van Erdogan aan Duitsland in de afgelopen jaren zonder controverse is geweest. Maar nu helemaal. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar wat betreft deze oorlog. Erdogan gaat elke dag harder van leer jegens Israël en noemt Israël een terreurstaat. En hij zegt ook dat Hamas geen terreurorganisatie is, maar dat het vrijheidsstrijders zijn. Nou ja, we weten dat Duitsland heel ferm achter Israël staat en Scholz heeft dus ook die uitspraak van Erdogan absurd genoemd. Dus niet echt een heel goed begin van wat eigenlijk gepland stond als een gewoon staatsbezoek. Dus best een gespannen sfeer. Hoe gaat het bezoek eruit zien dan? Nou, het is heel kort. Aanvankelijk zou het 2-3 dagen zijn. Het is helemaal uitgekleed en het is een stuk soberder. Maar 1 dag. Erdogan blijft ook niet overnachten, hoorde ik. Er zijn geen speeches, geen gezamenlijke persconferenties. Ja, Berlijn is ongelooflijk op zijn hoede. Bang dat er misschien toch een speech van Erdogan komt en dat de boel kan opvlammen, ook op straat in Duitsland. Dankjewel, correspondent Mitra Nazar. Zometeen spraakmakers Carl-Johan. Goedemorgen Astrid. De stelling is: ervaring is belangrijker dan een diploma op de werkvloer. Er staan tienduizenden werklozen onnodig aan de kant omdat ze niet het juiste diploma hebben, maar wel de ervaring misschien. En dat zou anders moeten, vindt vakbond CNV. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Mouter heeft hoofdpunt van het nieuws. Ik wens je alvast een heel fijn weekend. NPO.